12 uur. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, over een uur is Regilio Simons de sportgast op de perstribune. De trainer van FC Volendam lijkt voor een schier onmogelijke taak te staan. Namelijk zijn team, Volendam, behouden voor de eredivisie. En zometeen journalist en schrijver Olaf Koens. Hij is voor RTL correspondent in het Midden-Oosten, maar toch ook nog altijd heel veel bezig met zijn oude liefde Rusland. Nu eerst het laatste nieuws. In datzelfde Rusland is vandaag een dag van nationale rouw. Het NOS Journaal. Het woord is aan Jeroen Tjepkema. Een dag van nationale rouw en over heel de wereld, ook in Nederland, hangt de vlag half stok bij Russische ambassades vanwege de aanslag bij Moskou afgelopen vrijdag. Bij de concerthal wordt intussen puin geruimd. Afgelopen vrijdag openden schutters het vuur op bezoekers en staken vervolgens dat pand in brand. Correspondent Geert Groot-Koerkamp is bij de plek waar die aanslag was. Geert, ja, hoe ziet die dag van rouw eruit in Rusland? Nou, dat betekent dat in ieder geval hier waar ik nu ben bij Crocus City, dat is het complex waar die concerthal is of was, daar verzamelen zich nu letterlijk duizenden mensen. Er staat een hele lange rij en het druppelt maar door. Er staat ook een hele rij auto's op de ringweg rond Moskou, hier vlak naast, mensen die hier ook naartoe komen. Sommige mensen stappen uit de auto en laten gewoon wat bloemen achter in de berm, omdat het wel heel lang zal duren voordat ze die bloemen zullen kunnen leggen. Maar dat is typerend voor de dag van vandaag. De afgelopen dagen zagen we dat ook al op andere plekken. Hier natuurlijk, maar ook op andere plekken in Moskou bijvoorbeeld. Waar eerder in de afgelopen 20 jaar ook terreurdaden hebben plaatsgevonden. Ook daar brengen mensen bloemen naartoe. En door de hele stad tenslotte, dat zag je gisteren ook al, zijn heel veel reclameborden, elektronische reclameborden, vervangen door van vrijdag en de woorden wij rouwen. Ja, je viel even weg, maar gelukkig ben je er nog. Je dodental liep gisteren de hele dag op, hè? Is er vandaag nog iets in veranderd? Nee, eigenlijk is het sinds gisteren niet meer opgelopen. Dat wil niet zeggen dat niet nog kan oplopen. De werkzaamheden, de reddingswerkzaamheden, zoals ze dat noemden, die zijn voltooid. En nu gaat men over tot bergingswerkzaamheden. En dat betekent dat men die puinhopen zal gaan ruimen. Er staan nu ook heel veel graafmachines, vrachtwagens die het puin moeten gaan afvoeren. En het is heel goed mogelijk natuurlijk dat zich in dat puin daarbinnen, in die verbrande concerthal, zich nog meerdere lichamen zullen bevinden. Maar volgens nog ligt dat aantal officieel op 133. En er zijn volgens het ministerie van Rampenbestrijding 157 gewonden, van wie de meeste alweer uit het ziekenhuis zijn. Ja, nou heeft IS de aanslag opgeëist. En vannacht is er ook een video verspreid van die aanslag door IS. Heeft Rusland hier iets over gezegd? Volgens nog niet. Rusland heeft stelselmatig, en president Poetin ook heeft stelselmatig, die claim ook van IS, die eerdere claim dat zij verantwoordelijk zijn voor deze aanslag, genegeerd. En in het enige officiële woord tot het volk dat Poetin via de televisie heeft gesproken, legt hij alleen maar de link met Oekraïne. Hij zegt dat de daders allemaal gepakt zijn en dat de schutters op weg waren naar Oekraïne, waar aan de andere kant ze contacten zouden hebben en waar de grens zou worden geopend. Hoe dat dan zou moeten gebeuren, dat heeft hij niet uitgelegd. Maar in ieder geval vooralsnog geen woord, geen officieel woord althans, van de betrokkenheid van IS. Dankjewel, Geert Groot-Koerkamp. In Nigeria zijn de schoolkinderen die begin deze maand waren ontvoerd weer vrijgelaten. Dat zegt de gouverneur van de deelstaat Kaduna in het noorden van het land. Gewapende mannen liepen 7 maart de school binnen en namen de kinderen mee. Aan een correspondent Alice van Gelder. Alice, wat is er precies bekendgemaakt? Ja, dat een grote groep kinderen tussen de 8 en de 15 jaar, die dus ruim 2 weken zijn vastgehouden, weer veilig zijn. En ze zouden zijn bevrijd door het Nigeriaanse leger, die al weken naar hen op zoek waren. Volgens de autoriteiten zijn zo'n 140 kinderen bevrijd. Terwijl er in eerste instantie werd gezegd dat er 280 kinderen waren meegenomen. Er is nog geen verklaring gegeven waarom daar zo'n gat tussen zit. We weten dus eigenlijk niet of er nog kinderen zijn die nog wel worden vastgehouden, of dat het eerste getal te hoog was. Regelmatig bij dit soort massa-ontvoeringen zijn de eerste getallen te hoog, omdat in de chaos natuurlijk ook heel veel kinderen gewoon wegvluchten, wegrennen. Maar wat we dus in ieder geval voor nu weten, is dat 140 kinderen weer terug zijn met hun familie. Ja, en door wie zijn ze ontvoerd? Ja, de ontvoerders zijn wat ze in Nigeria bandieten noemen. Het gaat om groepen jonge mannen die vaak met brommers, motoren, met wapens mensen kidnappen en dat echt hun business hebben gemaakt. Dit soort ontvoeringen komen regelmatig voor, vooral in het noordwesten van het land. Om maar een beetje een idee te geven, sinds 2019 zijn er al 15.000 mensen gekidnapt. Ja, omdat het dus heel veel geld in het laadje kan brengen. Ja, het is dus lucratief. Het is absoluut heel erg lucratief. En heel veel daders vinden eigenlijk ook dat het risico niet zo heel erg hoog is. Want er wordt heel veel geklaagd in die regio's dat eigenlijk de regering en de overheid en het leger te weinig doet om kinderen weer vrij te krijgen. Want er zitten ook nog wel gewoon heel veel andere kinderen, maar ook volwassenen, want die worden ook ontvoerd, vast in Nigeria. Ja, is er deze keer ook geld betaald? Ja, dat ze hebben gezegd, de regering, dat ze niet betaald hebben. Er was een gigantisch hoog bedrag gevraagd voor deze kinderen. $690.000. Maar sinds 2022 is het verboden om losgeld te betalen. Dus dat kan de regering dan zelf ook niet doen. En die regel is er ook vooral omdat je zag dat heel vaak familieleden toch gingen betalen aan ontvoerders. Omdat ze natuurlijk hun geliefde terug wilden hebben. We zagen zelfs onlangs nog dat dochters van één gezin in de stad Abuja ontvoerd waren. En toen zeiden de veiligheidstroepen ook, wij hebben ervoor gezorgd dat ze vrij zijn gekomen. Maar uiteindelijk zei de familie, wij hebben wel betaald. Dus hoe het hier precies gelopen is, dat weten we nog niet. Dankjewel, Alice van Gelder. Op de A4 bij Nieuw-Vennep zijn vanochtend 16 auto's op elkaar gebotst in een hagelbui. Het ging mis vlak voor een afslag. Door de hagelbui werd het plotseling zeer glad. Een van de inzittenden is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een dronken chauffeur heeft gisteravond in Budel een waslijst aan bekeuringen gekregen. Hij kreeg eerst alleen een waarschuwing. Hij mocht niet de weg op met zijn busje. Deed hij later toch, werd betrapt en daarop werd de bus in beslag genomen en is hij opgepakt. Op de A15 bij Rotterdam is vannacht een bestuurster opgepakt die de politie wilde controleren op het gebruik van lachgas. Ze gingen vandoor met 180 km per uur. Daarbij gooiden ze ook grote lachgascilinders uit het raam. De vrouw is aangehouden, onder meer voor poging tot doodslag op de agenten. Het NOS-journaal. De Britse prinses Kate en haar man prins William zijn geraakt door de vele steunbetuigingen die ze hebben ontvangen dit weekend. Kate maakte vrijdagavond bekend dat ze kanker heeft en dat ze nu chemotherapie ondergaat. Britten hebben massaal gereageerd op de mededeling en net als gisteren staan de kranten vandaag vol met verhalen over de vrouw van prins William. Vanuit de politiek wordt gezegd dat alle speculaties in de afgelopen weken alleen maar meer stress hebben opgeleverd voor de prinses. Het is dapper van haar om zo'n publieke mededeling te doen, zegt de Schotse premier Youssef. I think for anybody having to go through cancer treatment and to get that diagnosis, it must be a really difficult moment, let alone having to address that publicly in the way that she has had to do. So my thoughts are very much with the Princess of Wales, Duchess of Rothesay, of course her husband, the Prince of Wales, and their children. De BBC zegt dat de verklaring vandaag een bedankje is van prinses Kate, maar ook een beleefde waarschuwing om haar verder met rust te laten. Formule 1-coureur Max Verstappen heeft vanochtend geen punten gepakt bij de Grand Prix van Australië. Verstappen viel al na 4 rondes uit en bij F1 TV klonk dat zo. Het is einde verhaal voor Verstappen. Rechtsachter staat volledig in de hand en ze staan al klaar met de brandblusser. Zijn wedstrijd gaat hier gewoon in rook op. Ja, de laatste keer dat Verstappen de finish niet haalde was 2 jaar geleden, ook in Australië. Formule 1-commentator Louis Dekker. Ja, Louis, wat was er vandaag aan de hand met zijn auto? Aanvankelijk helemaal niks, want de start ging nog goed. Achteraf zei Verstappen, toen voelde het al niet lekker, maar hij pakte gewoon de leiding. Na een paar rondjes zag je dat hij moeite had. Hij had een bocht gemist, werd ingehaald door Carlos Sainz in de Ferrari. En toen zagen we rookpluimpjes. Dan denk je eerst aan een motor die het begeeft, maar bleken de remmen te zijn aan de achterkant. Het is uiteraard een ingewikkeld verhaal, want Formule 1 is ingewikkeld. Maar remmen horen af en toe ook af te koelen. En deze rem rechts achterin werd heter en heter. En op een bepaald moment heeft hij de pitstraat daar nog wel mee gehaald. Maar toen is het hele zaakje ontploft. En dat zie je ook in beeld. Dat is eigenlijk heel uniek. Want hij heeft 2 jaar lang eigenlijk geen enkel probleem gehad. En het was overduidelijk dat dit niet meer goed kwam. Ja. Dan zie je maar weer. De beste coureur, de beste auto. Ja, het moet wel heel blijven. En voor het eerst in 2 jaar is dat fout gegaan. Ja, einde race voor hem. Wat gebeurde er daarna? Daarna is er wel een mooie discussie, want iedereen denkt na zoveel zegens van Verstappen achter elkaar, daarachter is het heel spannend en dan zit het dicht bij elkaar en dat is veel leuker. En natuurlijk is het heel leuk om te zien dat Ferrari dan ineens wel een race kan winnen. Een 1-2, Sainz die wint voor Leclerc. Gek genoeg, Sergio Perez, de teamgenoot van Verstappen, daar zou je van verwachten als Verstappen er niet is, zal hij hem een keer winnen. Kwam niet in het spel voor, dus een 1-2 voor Ferrari. En dat is leuk omdat het verrast en omdat we het niet gewend zijn. Maar eigenlijk was het helemaal niet zo'n spectaculaire race. Want ze wonnen hem met z'n tweeën alsof ze het ieder weekend doen. Alleen de kleur van de auto was anders en de naam van de coureur. Maar het was een hele dominante zege, hele makkelijke zege voor Ferrari. Wat natuurlijk best wel apart is, want dat zijn we niet gewend. De laatste zege die niet van Verstappen was in Singapore vorig jaar. Ook Carlos Sainz, die nu won. En dat is wel een prachtig verhaal. Want Sainz heeft ruim een week plat gelegen omdat hij een blinde darmoperatie had gedaan. En jij en ik mogen dan 2 weken niet autorijden. Maar je kunt wel een Grand Prix race winnen. Ja. Dat is toch wel het verhaal van het weekend. Ja. Nog even kort, wat is de WK-stand nu? Nou, Verstappen heeft natuurlijk 2 races gewonnen. En nu een 0 achter zijn naam. Hij staat nog steeds bovenaan. Hij is nog steeds de favoriet. Normaal gesproken echt de beste van allemaal. Met het beste materiaal. Maar het gat is weg en nu zit er een hele hoop coureurs vlak achter hem. Hij leidt nog wel gewoon het WK, niet zoveel aan de hand. Maar 0 punten komt wel hard aan. Dankjewel, Louis Dekker. Het weer bewolkt met regen en kans op hagel en onweer. Tussendoor soms korte zon. Het kan ook flink waaien bij maximaal 9 graden. Vanavond wordt het droger. En morgen verloopt ook droger met af en toe zon en 10 graden. Door naar Den Haag, naar Dennis Mooi voor verkeersinformatie. Dag Dennis. Goedemiddag. Er staat file op de A1 vanuit Hengelo naar Amersfoort. Tussen Twello en Apeldoorn-Zuid staat 7 kilometer. Je doet er 20 minuten langer over. Door een auto met pech is de rechterrijstrook dicht. Dank je. Over een uur in de perstribune Volendam-trainer Regilio Simons over zijn alles-of-niets-strategie voor de komende weken. En straks geeft RTL Midden-Oosten-correspondent Olaf Koens een antwoord op de vraag wat hij als oorlogsverslaggever heeft geleerd om te doen. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis. Makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Bij Regiobank ben je meer dan een rekeningnummer. We kennen je. Omdat er bijna altijd een zelfstandig adviseur van Regiobank bij jou in de buurt zit, kun je gewoon langskomen als je een vraag hebt. Loop eens binnen of kijk op regiobank.nl. Regiobank, de buurtzame bank. Waar gaat jouw auto hard sneller van kloppen? Meer avontuur of meer zekerheid? Meer power of meer comfort? Meer cilinders of meer stille kracht van een elektrische SUV? Je vindt het bij Hedin Automotive. Altijd meer dan 6000 auto's op voorraad. Hedin Automotive. Autohart van Nederland. Reizen maakt je leven rijker. Zeker als je ervaring kunt delen. Ervarenland echt. Met de avontuurlijke groepsreizen van Savadie. Laat je inspireren door de schoonheid van mensen, culturen en de natuur. Met wie ga jij op reis? Savadie. Vakanties voor reizigers. Kijk voor de beste autodeals van nieuwe en gebruikte auto's op hedinautomotive.nl. Luister. Lees Luister. De veelgeprezen en meeslepende roman van Sacha Bronwasser, die je meeneemt naar het Parijs van de jaren 80 en nu. Genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Luister. Nu in de boekhandel. Schoonmaakbedrijf Raggers staat voor productleiderschap door aangetoonde excellente uitvoering. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. 12 mei 2019. Je was in Goes bij de familiebarbecue. Een dag die je nooit meer vergeet. Je kinderen wilden het bedrijf toch niet overnemen. Maar hoe vind je nu iemand met net zoveel hart voor de zaak als jij? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bekertilly.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. verslag doen van tragische gebeurtenissen zoals afgelopen vrijdag in het theater in Moskou. Het is de dagelijkse realiteit van RTL-nieuwscorrespondent Olaf Koens. Hoewel hij tegenwoordig Istanbul als standplaats heeft, houdt hij zich, behalve met het Midden-Oosten, ook nog steeds regelmatig bezig met alle dramatische ontwikkelingen in Rusland en Oekraïne. Maar nu is hij over in Nederland en te gast hier op de perstribune. Welkom. Ja, hallo. Ja. Goedemorgen. Middag. Goedemiddag. Ja, je was hier onder andere voor het boekenbal. Zeker. Gewoon voor vrolijker zaken. Vrolijker zaken, ja. Boekenbal, boekenweek. Er gebeurt ontzettend veel. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Het is een hele bijzondere tijd. Je komt heel veel mensen tegen die je lang niet hebt gezien. Ik kan dus op bezoek bij vrienden, familie, bij kennissen. En bij jullie. Ja, bij radioprogramma's. Ja. Nou is daar natuurlijk weer het een en ander gebeurd in Moskou. Mm. Het wordt opgeëist door IS. Ja. Wij dachten, ja, eigenlijk komt jouw gebied, namelijk Midden-Oosten, samen hier nu in Rusland? Zeker, dat is al. Ik ben in 2015 ben ik weggegaan uit Rusland en begonnen als correspondent in het Midden-Oosten. En ik begon eigenlijk op 1 september officieel. En dat was ook de dag dat Rusland zich ging bemoeien met de oorlog in Syrië. Dat was het kantelpunt voor de oorlog in Syrië. Dus eigenlijk is dat vanaf dag 1 gebeurd. Maar je ziet het vaak. Ja, is het niet gek om hier dan te zijn? Ja, dat is gek. Aan de andere kant, ik kan niet naar Moskou, helaas. Dus dan maar hier. Ja. Zei hij balend. Ja, nee, tuurlijk. Je bloedt als verslaggever, journalist, kookt. Dus je wil daarbij zijn, je wil het voelen. Ik ben natuurlijk heel van Oekraïne geweest, maar Rusland is off-limits. Tenminste, ik zou er wel heen kunnen, maar ik denk dat ik dan vrij snel in een cel zit. Ja, nee, dat is uitgesloten. Ja, ik bedoel, veel Nederlandse journalisten zijn natuurlijk ook weg. Maar heb jij dan iets specifieks waar ze je op gaan aanpakken? Ik heb een boek geschreven over de oorlog in Oekraïne. Ik denk dat dat al genoeg is voor 20 jaar strafkamp. Uitspraak in de media. Ik weet van mijn vrouw kan niet terug naar Rusland. Ja, Russische. Die heeft een specifieke waarschuwing gekregen een aantal jaar geleden al. Van jij hoeft je gezicht niet meer te laten zien vanwege het werk van je man. Ja. Dus mijn vrouw kon dan niet terug. Ik ook niet. Nee. Ron Vergouw, onze mediakenner, die heeft zich weer volledig verdiept in jouw carrière. Ja, al een hele carrière heb je erop zitten. Dus zometeen gaan we wat mooie dingen laten horen. Ik probeer er ook een beetje lichtpuntjes te laten horen. De menselijke aspecten, want vaak komt dat ook terug in jouw reportages. Niet alleen het grote geheel, maar ook gewoon het menselijke verhaal. Mm-hmm. Dus daar gaan we naar luisteren. En aan het einde van het uur natuurlijk even een blik op de TV-week met een opvallend TV-moment van de week. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. 85. Olaf Koens, geboren op 2 juni 1985 in Châtillon-sur-Seine. Graag een korte antwoord op de volgende vragen. Ik kom het beste tot mijn recht als schrijvend journalist of als tv-journalist? Ja, dat is een hele gemene vraag. Heel kort antwoord. In het diepst van binnen ben ik schrijver. Schrijvend. Ja. Televisie is ook leuk. Ja, nee, maar ik heb gewoon schrijvend onderstreept. Het gesprek met deze persoon staat me nog goed bij. Het is een gesprek met een Palestijnse journalist in de Gaza-strook, die ik al heel lang ken. Dat gesprek hebben we een aantal jaar geleden gevoerd. Daar denk ik zeker nu iedere dag aan. Als oorlogsverslaggever heb ik geleerd om heel goed voor jezelf en voor je naasten te zorgen. Nooit spijt krijgen. Altijd proberen aanwezig te zijn bij verjaardagen, bij feestjes, bij schooldingen. Goed voor de mensen van wie je houdt zorgen. En jezelf. Dit viel mij op toen ik Poetin ooit ontmoette. Een heel klein mannetje is. Hij is echt heel klein, maar echt heel klein. Ja. Naar deze plek op aarde hoop ik ooit nog te gaan. Ja, die zag ik aankomen. Het eiland Hivaoa. Dat ligt in Frans-Polynesië in de Stille Oceaan. Jacques Brel is daar begraven. En Boudewijn Buch is er ooit geweest. Ja, dan wil ik er ook heen. Op dit moment voelde ik me voor het eerst een echte journalist. Ik zit bij Radio 1. De eerste keer dat ik werd ingebeld in Moskou, was ik net begonnen als freelance journalist. Dat ik werd gebeld door het Oog op Morgen. Dat ik daar iets mocht vertellen. Dat was wel heel bijzonder. Ja of nee, ik ben een buitenbeentje. Ik ben geen normaal mens, nee. Dus ja. Dit boek moet je absoluut gelezen hebben. We hebben 2 uur, hè? Dan kan ik een lijstje afwerken. 1 uur. 1 uur. Leven en lot van Wassily Grossman. Ik hoop ooit nog correspondent te worden in dit land. België. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. België. Waarom België? Dat is toch een fantastische plek. Ik vind het een geweldig land. Ja, ik heb vroeger in Brussel gestudeerd. Het is een hele fijne stad. En België is... Ja, wij Nederlanders kijken naar België als een beetje van... Ja, het is om de hoek en we snappen het allemaal wel. Dat is helemaal niet zo. Het is een heel ander land met een heel andere cultuur. Als ik daarover nadenk van wat zou ik in de toekomst wel eens willen doen... Sure, heel ver naar de wijde wereld. Ik zou natuurlijk ook wel eens correspondent in Latijns-Amerika willen worden. Maar probeer België maar eens te begrijpen. Het ligt om de hoek en dat is ook nog niet zo makkelijk. Zijn leuke liedjes over geschreven. Ja, het goede doel zong al. Dat landje bestaat niet echt. Nou ja, dat mijnt al tot een onderzoek. Het boek, wat je absoluut gelezen moet hebben. Leven en lot. Mm-hmm. Leg uit waarom ik dat onmiddellijk moet gaan aanschaffen. Vasily Grossman was oorlogsverslaggever voor een Sovjetkrant tijdens de Tweede Wereldoorlog. En hij heeft de Tweede Wereldoorlog aan alle kanten gezien. Hij was bij de bevrijding van de Duitse concentratiekampen met het Rode Leger mee. Hij was in Berlijn geweest. Hij heeft de oorlog in Oekraïne op alle mogelijke manieren gezien. En hij heeft daarover geschreven, aanvankelijk dus in de kranten en later in dit boek, dat grotendeels aan de censuur is ontsnapt. Je leest daar de realiteit van de oorlog op een ongelofelijke manier. Door de ogen van iemand die er echt getuige van is geweest, aan alle kanten. Het is een heel erg menselijk boek, het is een heel mooi boek. Het is een boek dat je heel erg aangrijpt. En het is een boek dat... het is zo zwaar om te lezen. En ik lees veel, ook over de oorlog, maar überhaupt. En dit is een van de boeken waar je dan een paar alinea's in leest om dan even weg moet leggen. Dat je even op adem moet komen. En daar zitten beschrijvingen in. Hè. Ik heb heel vaak meegemaakt de afgelopen jaren met de oorlog in Oekraïne. Dat ik in een dorpje kom. En dat dan de doden liggen langs de kant van de weg. Er brandt nog een kerk. De koepel is van de orthodoxe kerk afgeschoten. De burgemeester is gevlucht. Ja, dat soort scènes herken ik direct uit Leven en Lot. Ja, want ik was me natuurlijk aan het verdiepen in jouw werk, in jouw leven, in dat wat ik over jou lees. Mm-hmm. En ik dacht, jouw ogen hebben wel heel veel ellende gezien, hè? Ja, ik heb een hoop ellende gezien de afgelopen, 15 jaar. Ja, en wat doet dat met een mens eigenlijk? Nou, dat sluit een beetje aan op de vraag die je eerder stelde. Hè? Wat als oorlogsverslaggever, wat leer je? Ja, ik ben er heel zachtaardig van geworden. Ik was vroeger wat rauwer. Ik weet hoe kostbaar het leven is. Ik weet ook hoe snel het voorbij kan zijn. Je hebt zoveel leed en ellende gezien. Dan is mijn conclusie is vooral zorgzaam zijn. Genieten van alle momenten die er zijn, die heel erg waarderen. Daar zijn, daarbij zijn. Ja. Dat en hoe was je vroeger dan? Nou, vroeger was ik wat hemelbestormeriger, zeg maar. Het maakte me heel veel dingen niet uit. Ik ging precies doen waar ik zin in had. Nu ben ik het heeft me wat rustiger gemaakt. En is dat iets wat je omarmt? Vind je dat prettig? Of hoe ervaar je dat? Het is nu nog de combinatie van beide. Hè? Dus als ik thuis ben, dan ben ik kalm en rustig en ben ik met mijn gezin bezig. Maar ja, ik ben natuurlijk ook veel weg van huis. En dan ben ik aan het werk. Ja. En dan ben ik vrij druk. Ja. En druk, letterlijk, maar ook figuurlijk druk? Tuurlijk. Het is heel hard werken. Zeker in allerlei oorlogsgebieden. De dingen die je ziet... Het is mijn werk en mijn taak als journalist, als schrijver... om dat op te schrijven, om dat te vertellen. Om die verhalen te laten zien. Ja, als je dat kan doen, ik vind dat nog altijd een heel groot voorrecht. Ja, voel je dan ook een beetje Grossman? Nee. Nee, absoluut niet. Nee, nee, no way. Nee? Nee, ik ben misschien heel erg in de marge als ik soms een paar zinnen probeer op te schrijven. Maar nee, die man kon schrijven, dat is ongelooflijk. Want dan lukt het je om die kwaliteit te behalen, die paar zinnen? Ik ga van mezelf niet zeggen dat ik een paar zinnen heb die zo goed zijn als Grossman. No way. Nee, dat boek is echt fenomenaal goed. Ik ben de Grossman van AliExpress. Nou, dan doe je jezelf tekort, vinden wij. Journalist en schrijver Olaf Koens is de gast. Al jarenlang doet hij voor RTL Nieuws verslag vanuit verschillende delen van de wereld. Aanvankelijk was zijn standplaats Moskou, maar inmiddels heeft hij Rusland alweer heel lang geleden verlaten. En woont hij in Istanbul. Hij brengt heftig wereldnieuws, maar zoomt ook graag in op kleine verhalen, waarin we meer leren over het gewone leven hier ver vandaan. Een drive die voortkomt uit verbazing en nieuwsgierigheid. En altijd is daar de literatuur als inspiratie. Dit uur Olaf Koens op de perstribune van Max. We'll be right back. De Perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Je bent ooit verkozen tot journalist van het jaar. 2014, meen ik me te herinneren. Ja. Ja. Toen werd je geïnterviewd in Villa Media. En toen zei je, de journalistiek is het mooiste beroep ter wereld. Ja. Ja. Is dat nog steeds zo? Zeker. Ja, ja, ja. Nee, het is enorm. Ja, ik zei het net ook, een voorrecht. Dus er gebeuren dingen in de wereld. Jij mag daar naartoe. Je mag met iedereen praten. Je mag de vragen stellen die mensen vaak niet eens willen horen. En je mag dat noteren, opschrijven. Je mag dat vertellen. Ja, als je er met een enorme afstand naar kijkt, is het natuurlijk een heel raar beroep. Dat is te gek. Dat vind ik nog steeds. Absoluut. Maar dus dat erbij mogen zijn, de vragen mogen stellen, mogen wij trouwens ook heel heerlijk, inderdaad. Ja. Maar bij jou gaat het ook heel vaak om heel veel leed. Ja. Is dan de verbazing, de nieuwsgierigheid, gaat dat ook over de gruwelijkheden waar mensen toe in staat zijn? Ja, en binnen die gruwelijkheden heb je ook altijd mensen die ondanks al die ellende, ondanks het leed, ondanks het lijden, toch het goede doen of toch elkaar proberen te helpen. Ik probeer altijd wel in al die ellende te zoeken naar lichtpuntjes, naar mensen die elkaar helpen of proberen dat leed op zulke momenten te verzachten. Dus binnen die ellende zijn er ook wel zijn er allerlei verschillende facetten. Ik heb veel mensen die leed veel erger maken. Ik heb met heel veel hele slechte mensen gesproken, maar ik heb ook met heel veel hele goede mensen gesproken. En die dynamiek, ja, dat is iets heel bijzonders. Hè? Dus als ik mezelf afvraag waarom ben ik ooit dit werk gaan doen, nou ja, dat komt dus inderdaad uit de literatuur. Kijk, in oorlogen zie je haat, liefde, leven, dood. Dat alle grote thema's van de literatuur komen daarin in terug. Dat is groot. En het is heel bijzonder om daarmee te kunnen. Om daarmee te kunnen werken met zulke emoties. Vind ik heel bijzonder. Een soort groots en meeslepend leven, eigenlijk ook. Ja. Ja, hè? Ja. Dat zit er een beetje achter ook. Ja. Ja. De kuifje romantiek. Absoluut. Ja. Ik zal niet vertellen welk standbeeldje er op mijn bureau staat. Jawel, maar het is een klein figuur met het haar wat een beetje zo omhoog gaat. Die altijd op reis gaat met een hondje. Ja, je voelt je een beetje kuifje. Ik mag het geloof ik niet meer zeggen tegenwoordig. Maar ja, er zit wel een bepaalde kuifje-romantiek in. Ik voel me geen kuifje, ik kijk er met plezier naar. Ja. En toen mijn kinderen voor het eerst de strips van kuifje lazen, waren die erg onder de indruk. Dus op een gegeven moment zei mijn dochter, maar papa, jij doet dit toch ook? Ik ben kuifje. We gaan even wat audio laten horen van het begin. We gaan naar 2007, want toen verhuisde je naar Moskou. Je gaat werken als correspondent. En het oudste wat ik kon vinden komt trouwens uit 2009. Het was een bijdrage van jou in het Radio 1-programma BNN Today. Mm-hmm. Pas een aantal maanden later zat je bij Met het Oog op Morgen. Dus dit is eigenlijk nog voordat het begon in jouw ogen. Een bijdrage over een persoonlijke belevenis van jou in Moskou. Exit Holland. Ja, iedere dag bellen we in Exit Holland met een Nederlander in het buitenland. En vandaag is dat Olaf Koens in Moskou. Olaf, goedenavond. Ja, goedenavond. Je hebt net je eerste rijles in Moskou achter de rug. En dat was nogal een bijzondere ervaring. Ja, zoals alles in Rusland wordt je voor de eerste keer dus ook rijden. Natuurlijk een bijzondere ervaring. Verkeer is hier nogal druk. Er wonen 17 miljoen mensen in Moskou. En er zijn 4 miljoen automobilisten. Dus je kan je een beetje indenken wat er dan gebeurt. En mijn eerste rijles was op een klein pleintje ergens afgezet. Daar naartoe gereden. Ik druk de koppeling in en er komen, het was geen grap, er komen 3 Porsches aangescheurd die om mij heen aan het racen zijn. Totaal niet relaxed natuurlijk. Een van die Porsches was nog belegd met bladgoud ook. Ze zijn gelukkig maar ergens anders naartoe gereden. Wat een verhaal. Je begint heel erg te lachen hier. Ja. Ik begin te lachen omdat ik heb dus inderdaad in Moskou rijlessen genomen. Ik heb in Rusland nooit mijn rijbewijs gehad. Toen ben ik naar het Midden-Oosten verhuisd. Werd ik eerst correspondent in Israël en de Palestijnse gebieden. Ook daar heb ik rijlessen genomen. Ook die heb ik nooit gehaald. Toen ben ik naar Turkije verhuisd. Ook daar heb ik rijlessen genomen. Ook daar heb ik nooit een rijbewijs gehaald. Tot corona kwam, de COVID-pandemie, en we echt wel opgesloten waren. Toen dacht ik op een gegeven moment, ik moet toch mijn eigen gezin kunnen rondrijden. Ja. Dus ik heb hem ik laat hem hier aan jullie zien. Dit is mijn Turkse rijbewijs. Inmiddels ben ik een mobiel mens. Rijlessen, ja. Ja. Nou ja, goed, dit was het oudste wat we konden vinden in ieder geval. Wat was Olaf in die tijd voor correspondent? Ja, ik was. Je hoort het in het fragment. Kijk, Moskou was toen nog Dit is lang, ruim voor de oorlog. Dus Rusland was een land waar het economisch ontzettend goed ging. Wij zaten met een financiële crisis. In Rusland groeide de economie 15% of zo. Er reden allemaal Porsches rond. Sommige in bladgoud beplakt. De bomen groeiden een beetje tot aan de hemel. Moskou was een ontzettend dure stad. Een van de duurste steden om te wonen toen. Ik studeerde denk ik nog een beetje half zo filosofie. Ja. Daar kwam natuurlijk niks van. Ik moest proberen mijn hoofd boven water te houden. Dus ik heb allerlei rare baantjes gehad in die tijd. En dit was dan een beetje het begin van mijn carrière als journalist. Want uiteindelijk, jij bent voor de liefde voor Anna, die je ontmoet had in Brussel, uiteindelijk naar Moskou gegaan. En ontmoette dus in Moskou Nederlandse journalisten. Die zeiden, joh, je moet gewoon gaan freelancen. Ja. Nou, dat ben je gaan doen, want je hield toch al van schrijven. Je wilde schrijver worden. Dus voor de Volkskrant ging jij dingen schrijven. Maar ook uiteindelijk voor RTL Nieuws. Mm-hmm. Maar ook voor Russische media. Ja. Hoezo sprak jij Russisch dan? Ik sprak geen woord Russisch toen ik in Rusland aankwam. Ik kan me nog heel goed herinneren dat ik in de Moskouse metro stond. En dat ik met een papiertje, ik had natuurlijk geen eens een smartphone. Dus ik stond met een papiertje en een pen, stond ik de Cyrillische letters na te tekenen. Dus een Z, dat is een 3 en een D, zo'n gek ding. Zo. Maar ja, Rusland is een land waar, als je daar... En heel veel landen ter wereld, als je de taal niet spreekt, ja, dan kun je met gebaren kom je ook een heel eind. Als je mond open doet en je steekt je vinger erin, dan weten de meeste mensen over de wereld wel dat je honger hebt. Ja. Maar Russen zijn er totaal ongevoelig voor. Je moet het woord voor brood kennen. Als je het woord voor brood niet kent, krijg je ook gewoon geen brood. Je kan op je kop gaan staan, je kan ernaar wijzen, je kan je vinger in je mond steken. Ah, ik heb honger. Je krijgt geen brood tot je het woord voor brood leert. Glip. En als je dat één keer hoort, ja, dan vergeet je dat ook niet meer. En daarom is het in Nederland voor buitenlanders ontzettend moeilijk om Nederlands te leren, omdat iedereen gelijk switcht naar het Engels. In Rusland switcht helemaal niemand naar het Engels, dus je moet Russisch leren. En dat kon jij dus heel makkelijk. Dat ging. Een stuk schrijven in het Russisch, terwijl je die taal nog niet machtig bent, lijkt me niet zo. Maar wat voor dingen schreef je dan voor die Russische krant? Voor Russische media heb ik altijd in het Engels geschreven. Moet ik wel zeggen. Oké. Ik schrijf Russisch. Maar mijn dochter is nu 10 en die maakt toch echt wel significant minder spelfouten in het Russisch dan ik. Dus, nee. Maar heb jij, wat je zei, in de perskaart zei je op mijn vraag ja of nee, ik ben een buitenbeentje. Ik ben geen normaal mens. Mm. Wat bedoel je dan eigenlijk? Nou, ik heb geen normaal leven. Ik ben opgegroeid in Friesland. Ik ben wel jaloers. Soms kijk ik naar mensen die dan hun hele leven... Die het huis nog kunnen aanwijzen waar ze geboren zijn. Dat hun ouders of hun familie daar nog woont. Dat ze daar zelf wonen. Dat hun vrienden zijn vrienden die ze al kennen vanaf de lagere school en zo. Mm-hmm. Ja, dat heb ik helemaal niet. Maar mis je het ook? Wat je niet hebt en nooit hebt gekend, kun je niet echt missen. Denk ik. Maar je noemt het niet voor niks, verlangen. Denk ik. Nee, ja. Ik ben heel tevreden over alles wat ik... De manier waarop dingen gaan en wat ik heb. Het is wel een raar bestaan. Nou, je hebt iets onverschrokkens misschien. Gewoon, hup, ik ga in Moskou. Weet je wat? Ik ga daar stukken schrijven. Ja. Ja, go for it. Ja, zeker. Doe ja. het gewoon. Ja, dus ik heb wel een soort... En dat heb ik denk ik een beetje van dat is vooral van mijn moeder. Mijn vader is wat bedachtzamer. Maar mijn moeder is wel iemand die dan zegt... ook vroeger als wij op vakantie gingen... wij gaan morgen naar Frankrijk, zei mijn moeder dan. En dat had ze s'avonds laat bedacht. En zijn vader had het, weet ik eigenlijk niet, morgen, hoezo? Nee, we gaan morgen. En dan gingen we ook morgen. En dat heb ik heel erg meegekregen. En dat heeft ook met mijn werk te maken. Maar ja, ik kan helemaal geen dingen plannen. Ik heb geen flauw idee. Ik weet niet wat er morgen gebeurt. Nee. Ik weet ook niet wat er volgende week gebeurt. Laat staan dat ik nu kan zeggen, nou, laten we deze zomer eens naar Toscane gaan. Ja, wel leuk. Ja, ja maar dat is ook leuk als je dat een dag van tevoren bedenkt. Nee, natuurlijk. Ja. Laten we het eens hebben over jouw stijl. Want volgens mij de sleutel tot een succesvol correspondentschap is ook dat je je verbaast natuurlijk, hè, over het land waar je bent. De eerste jaren in Moskou verbaas je over een heleboel dingen. Ook waar bijvoorbeeld het Russische leger bij betrokken is. We zagen je bijvoorbeeld bij een Russisch popfestival. Dat blijkt een reclame-instrument van het leger te zijn. En nog een verbazingwekkende reportage. Een naaiatelier blijkt opblaasbare tanks te maken. Precisiewerk. En je zou het misschien niet zeggen, maar dit naaiatelier geeft militaire geheime prijs. Meestal zijn de stoffen in felle kleuren, maar soms is het donkergroen. Camouflage materiaal. En er wordt geen kleding van gemaakt, maar een heuse tank. In amper 10 minuten is het klaar. Alleen de loop krijgt een metalen buis, de rest is van lucht. Hier op de grond lijkt het wel een springkussen, maar vanaf een satelliet gezien is deze tank net echt. Ja, want dit was 2014. Ja, wij zitten natuurlijk als tv-kijker dit met verbazing en misschien ook een beetje lachend nog te bekijken. Mm-hmm. Want dit was nog voor die Russische inval. Maar ben je die verbazing altijd blijven houden? Ja, zeker. Ook over de Russische inval heb ik me heel erg verbaasd. Dit was natuurlijk een tijd waarin, volgens mij was het was in 2014. Dus ik denk dat dit na de annexatie van de Krim is geweest. Nadat het in het oosten van Oekraïne het Russische leger zich al begon huis te houden. Waar ik me nu over verbaas, als ik hier naar terugluister, van ja, ik kon daar gewoon heen. Dat was inderdaad een naaiatelier. En die naaide dus, die maakte opblaasbare tanks. Zodat je dus, en daar heb je er honderden van als afleidingsmanoeuvre. Dus dan lijkt het alsof je heel veel tanks hebt, maar eigenlijk staat er alleen maar lucht. Ja, daar kon je gewoon heen. Kon je gewoon aanbellen. Kon je gewoon kloppen met de camera en zeggen van hoi, mag ik dit komen filmen? Oh ja hoor, geen enkel probleem. Dit was in een tijd dat het allemaal nog wel een stukje makkelijker was in Rusland. Want later inderdaad veranderde natuurlijk alles. En bleek jij Russisch te praten, wat uiteindelijk weer tot gefronste wenkbrauwen leiden, want zij dacht, is dit niet een spion? Ja, er is vrij veel achterdocht in Rusland. En ook dat heb ik heel erg zien veranderen. Hè. Dus in de eerste jaren, laten we zeggen tot 2014... Ja, kon je inderdaad op heel veel plekken kon je gewoon naartoe. Ik ben heel diep in Siberië geweest. Helemaal in het verre oosten van Rusland. In de bergen van Dagestan en zo. Plekken waar je soms niet mocht komen. Of je kon daarheen, je kon met mensen praten. En er werd altijd wel van die stomme grapjes gemaakt. Van, oh, jij bent vast een spion of zo. Maar niemand geloofde daar. En in het laatste jaar, de laatste twee jaar in Rusland, ja, werd mijn werk echt wel steeds moeilijker. Werd ik gevolgd door de Russische geheime dienst, werd ik soms tegengewerkt, ben ik heel vaak aangehouden geweest, een paar keer opgepakt geweest. Hoe merkte je dat je gevolgd werd? Nou, er zijn twee manieren waarop je kunt merken dat je gevolgd wordt. Of je wordt op twee verschillende manieren gevolgd. Eentje is dat je het niet merkt, dan weet je het niet. En eentje is dat ze willen dat je het wel merkt. Ah. En ja, in dat geval, er stond iemand voor mijn deur en liep iemand met een videocamera achter me aan. Het was niet mijn eigen cameraman. Nee. Maar ben je ooit in al die jaren en dus ook in al die gebieden waar je naartoe rijdt, ben je ooit echt bang geweest en dacht, oei, dit was eigenlijk best wel link? Ja. Ja, ik ben vaak bang geweest. Zeker. Ja? Anders dan het spreekwoord doet vermoeden, is angst best wel een goede raadgever. Ja, ik weet nog dat ik voor de eerste in Dagestan kwam. Ja, dat je echt gewoon met een pistool bedreigd wordt. Dat iemand een pistool op je hoofd zet en zegt, als je dit opschrijft, dan haak ik de trekker over. Later, toen mijn vrouw zwanger was van onze dochter, ja, ze dan mannen rondhangen in je portiek die specifiek naar jou op zoek zijn. En als je dan naar binnen loopt en die zeggen, hey, psst, klotzak. Dat soort dingen. Klotzak? Klotzak. Oh, klotzak. Ik dacht, je zegt iets in het Russisch. Nee. Ik had ook het Russisch zeggen. Moedak. Maar dat soort dingen, daar word je... Dat is wel angstig, ja. Ja. Ja. Je hebt Poetin ooit ontmoet, klein mannetje, zei je net. Mm-hmm. Iemand anders die hem ook ooit ontmoet had, die hier te gast was, die zei, ja, hij heeft ijskoude ogen. Herinner je dat ook nog? Nee, ik heb hem niet heel lang in de ogen gekeken. Okay. Ja. En Navalny hoorde ik laatst in een bijdrage bij RTL Nieuws, was het geloof ik. Die heb je ook regelmatig op feestjes ontmoet. Ik dacht, wat waren dat dan voor feestjes? Dat was in 2011 is er een hele grote protestgeneratie opgekomen eigenlijk in Rusland. En Navalny was daar een beetje de motor achter. Er waren verkiezingen geweest, die waren gefraudeerd. En ineens gingen Russen voor het eerst eigenlijk de straat op. Een hele jonge generatie aan Russen die zelf veel van de wereld hadden gezien. Die wisten hoe andere landen functioneerden. En zelf eigenlijk ook wel eens in een normaal land zouden willen wonen. En Navalny was daar, ja, die kwam een beetje naar boven gedreven als de leider daarvan. Ja, dat was een hele spannende tijd, want er gebeurde van alles. Hè. Er waren grote protesten, dan een mars naar het Kremlin. En er hing ook verandering in de lucht. En ik ging altijd met al mijn Russische collega's, journalisten, we gingen naar cafés, we gingen dansen. dansen. En op die feestjes kwam daar Wandy ook. En volgens mij is de eerste keer dat ik hem heb ontmoet, was ik samen met een vriend, was ik de DJ van dienst in dat café. En daar was Navalny met zijn vrouw, Julia. Dat, ja, dat, weet je, dat was het mooie aan Navalny. Het was een hele normale, gewone man. Iemand die ook gewoon inderdaad naar een feestje ging. Of ja. die met zijn vrouw aan het dansen was en zo. Ja. Olaf Koens, jij noemde het ooit een absurd land waar je niets van begreep. Zelfs toen je daar, dus weet ik veel, 10 jaar hebt gewoond. Ja. Nu zit je in het Midden-Oosten, in Istanbul. Maar we zien je ook regelmatig aanschuiven om een en ander te duiden of te vertellen over Rusland. Mm-hmm. Je postte op Twitter een aantal foto's van stembiljetten waarin Russen lieten zien hoe ze eigenlijk dachten. Mm-hmm. Kritiek uiten. Ja, jij bent duidelijk niet los van dat land. Nee. Nee. Nee, dat kan niet. Ik heb daar 10 jaar gewoond. Die 10 jaar die draag je mee. Ik kwam daar als student. Of ik kwam daar omdat ik verliefd was op een vrouw. En goed, inmiddels is dat de moeder van mijn kinderen. Maar de liefde voor dat land is daar altijd geweest. En de afgelopen 2 jaar probeer ik daar op een bepaalde manier mee in het reinen te komen. In het reinen? Ja, omdat natuurlijk Rusland, het Rusland wat we nu zien is niet het Rusland wat ik heb meegemaakt. Hoe kan je daar dan mee in het reinen komen? Nou, dat reken ik mezelf ten dele aan. Ook zo'n reportage waar we net naar luisterden. Is hartstikke vrolijk en leuk. En kijk, een opblaastank. Ja, ik had misschien toch ook wel iets beter achter mijn oren moeten krabben. Waarom maken ze hier al die opblaastanks? Wat staat er eigenlijk te gebeuren? Deze oorlog. En we zijn nog lang niet op het einde van die oorlog. Hè? Misschien is dit nog maar het begin. Ik heb hem in ieder geval niet aanzien komen. En dat reken ik mezelf wel aan op een bepaalde manier. Ja. Is dat terecht? Nou, wat mij betreft wel. Ja. Ja, ik denk niet dat dat. We hebben nu te maken met een gigantische oorlog op Europees grondgebied. Een bedreiging voor ons allemaal. Wij zijn misschien niet in oorlog met Rusland, maar Rusland is wel degelijk in oorlog met ons. Ja, ik heb dat niet gezien voor wat het was. Ja, in dat die verwijt tijd. Je jezelf dus. Dat verwijt ik mezelf, ja. En jouw vrouw, want ik bedoel, die komt uit die cultuur. Ja. Die kent Poetin al haar hele leven. Heeft zij dat dan ook niet aanzien komen? En heeft zij toen niet gedacht, nou, zo leuk is dat niet, hoor, die opblaasbare tanks? Nou, kijk, we zijn natuurlijk niet zonder reden in 2015 weggegaan. Wat was de reden? Nou, de sfeer veranderde heel erg snel. En zoals ik net vertelde, het werd moeilijker om te werken. Heel veel plekken kon ik niet meer naartoe. Heel veel plekken werd je gevolgd, werden we opgepakt. Mijn vrouw zag daar weinig toekomst in, ja. En dat had ik ook. Hoe is dat voor haar? Ja, voor haar is dat, kijk, voor mij is het een soort, ik denk nou over de 10 jaar die ik daar heb doorgebracht. En kijk ik misschien nu een beetje anders naar. Ja, voor mijn vrouw is dat natuurlijk heel erg anders. En veel, veel persoonlijker, veel moeilijker. Daar hebben we heel, heel veel over gepraat de afgelopen 2 jaar. Maar heeft zij dat dan dus ook niet zien aankomen? Nee, mijn vrouw heeft het ook niet zien aankomen. Misschien wel iets beter dan ik, maar uiteindelijk hebben we dat geen van beiden gezien. Luisteraars kunnen reageren op de Radio 1-app. En daar is een vraag van Ton. Die zegt, hoe vindt Olafs vrouw het, en je kinderen, mm-hmm. Dat je iedere keer naar oorlogsgebied gaat met de wetenschap dat je het wellicht niet overleeft? Dat vraagt hij zich af. Mijn vrouw is de enige die zich geen zorgen maakt. Ja? Dus wanneer je vertrekt naar oorlogsgebieden, en dan krijg je appjes van alles en iedereen. Van je vrienden, van kennissen, van mijn moeder natuurlijk, van mijn hoofdredacteur, van mijn chef. Hoe gaat het? Waar ben je? Ben je oké? Mijn vrouw is de enige die zich nergens druk om maakt. En die zegt altijd, je redt je wel. Toch? En zo zijn we getrouwd. Dit doe ik al heel lang. Dit doen we eigenlijk al zolang we elkaar kennen. Mijn vrouw weet dat ik netjes terugkom. Mijn vrouw weet dat ik geen hele grote risico's neem. En mijn vrouw weet ook dat autorijden een stuk gevaarlijker is dan verslag doen in oorlogsgebied. Ja, ze had liever dat je rijbewijs niet had gehaald dan wellicht. we hadden gisteren een feestje. Ik drink alcoholvrij bier. Misschien had ik lang geleden nog wel eens gedacht, ach, een paar biertjes en een gin tonic en dan achter het stuur te stappen. Het kan allemaal wel. Dat is wat er gevaarlijk is. Dat is waarbij je om het leven komt. Risico's zijn er altijd. En in oorlogsgebieden als journalist probeer je dat zoveel mogelijk te vermijden. Zijn er allerlei stappen die je neemt om dat te vermijden. En die stappen kan je ook in je dagelijks leven doen. Er zijn ook inmiddels een aantal boeken geschreven met de naam Olaf Koens op de voorpagina. Onder andere 5 jaar geleden schreef je het boek Paarden vliegen business class over je fascinatie voor dieren in het nieuws in gebieden van onrust en oorlog waar jij correspondent was. Je stuitte meerdere malen op ontroerende en ook lachwekkende verhalen waardoor de indruk wordt gewekt dat men soms op meer om dieren geeft dan om die mensen. Zoals dit verhaal van jou een aantal jaar geleden over een dierentuin in Gaza. De situatie hier voor mensen is, om eerlijk te zijn, niet heel veel beter dan voor dieren. Mensen mogen Gaza niet uit. Deze dieren mogen het wel. Ik had niet gedacht, om eerlijk te zijn, dat dit zou lukken, maar het gebeurt toch. De dierentuin van Gaza hier wordt geëvacueerd. Op een grote oplegger gaan de leeuwen, de apen, de stekelvarkens, de emoes en alle anderen dwars door de Gaza-strook. Op naar een betere toekomst. Ja, heb je tegenwoordig nog veel ruimte om verhalen hierover te maken? Want ik kan me voorstellen dat een hoofdredactie zegt van, nou ja, er is zoveel ellende waar je eerst maar eens over moet vertellen, dan komen die dieren later wel. Ja, zeker. Dit zijn verhalen die een beetje de achtergrond van het nieuws raken. Ja. De situatie in Gaza nu. Wij mogen trouwens als journalisten de Gazastrook niet in. De toegang wordt ons ontzegd al maanden door Israël. Vanaf het begin van de oorlog. Ga je het wielen? Ja, direct. Ja, zeker. Maar het mag niet. Er zijn rechtszaken over gevoerd. Israël beweegt daarin niet. Die hebben duidelijk iets te verbergen. Maar als ik nu naar Gaza zou kunnen, zou ik niet snel terugkomen met de verhalen van een dierentuin. Nee. Maar stel dat we nu wekenlang konden werken, stel dat Gaza open was, dat je daar kon werken, ja, dan na verloop van tijd is het wel eens de moeite waard om te gaan kijken in een dierentuin. Ik heb dat ook gedaan in de oorlog in Oekraïne. In Odessa ben ik in een dierentuin geweest. Ja, dat zijn hele bijzondere plekken waar je wel degelijk iets leert over wat er speelt en wat mensen meemaken, wat de emoties zijn en hoe pijnlijk dingen soms kunnen zijn. En in die dierentuin in Odessa, we hebben natuurlijk de beelden gezien van alle Oekraïners die vluchten en die naar het westen zijn gekomen, naar Polen, naar Duitsland, naar ons. En ze mochten honden en katten meenemen. Maar andere dieren, reptielen, slangen, hamsters, ratten, noem het maar op, die konden ze niet meenemen. Dus die hebben ze achtergelaten bij de dierentuin. Ja, dat zijn bijzondere verhalen. Dus dat is niet het belangrijkste nieuws. Dat is niet de opening van onze uitzending om 19:30 bij RTL Nieuws. Maar dat zijn wel de mooie verhalen die je in een later stadium kunt maken. Dus ja, die ruimte is er wel. Ook tragisch uiteindelijk natuurlijk. Absoluut. Ja, jij zei net in de perskaart, hè, het gesprek met welke persoon je nog goed bijstaat. Ja. En toen noemde je een Palestijnse journalist in de Gazastrook. Ja. En je voegde daaraan toe, ik denk elke dag nog aan hem. Ja. Weet jij hoe het met hem gaat? Ja. Ik weet gelukkig hoe het met hem gaat. Het gaat nu iets beter. De reden dat ik aan hem denk is het gesprek. Het heeft te maken met het fragment wat je net liet horen. Dat is dus, we hebben de dierentuin van Gaza-stad geëvacueerd. En deze man is een Palestijnse journalist die al, ik denk, 20 jaar met RTL Nieuws werkt. Zelfs ver voor mijn tijd. Het was een jongen die ooit Connie Mus, mijn legendarische voorganger bij RTL Nieuws, hielp met het dragen van zijn statief. En Connie zei tegen de jongen, jij kan veel meer. Je moet eens proberen dit eens te doen, probeer dat eens te doen. Connie heeft hem een beetje zo Dutch ankeling, heeft hem onder de schouders meegenomen en heeft de jongen opgeleid als journalist. Dat is een van de beste journalisten, producers in de Gazastrook geworden. Toen ik hem sprak bij dit verhaal, bij die evacuatie van de dierentuin, zei hij tegen mij, Olaf, stop mij toch godverdomme alsjeblieft in zo'n kooi. Stop mij maar in die kooi. Het is een vrij dikke man. Hij zegt, schrijf maar op, dikke beer. Nukkige, bruine beer. 34 jaar oud. Zet er maar een sticker op. We moesten op al die kisten moesten we sticker zetten. Hij zegt, zet mijn naam er maar op, zet die sticker er maar op. En dan kan ik hier ook weg. En dat kon niet. Dat is, inmiddels, ik heb contact met hem gehad. Inmiddels is hij is er nu uit, de Gazastrook, sinds korte tijd. Hoe heeft hij dat gedaan? Er is nog een heel verhaal omheen, maar hij is eruit. Is hij gevlucht? Ja, hij is gevlucht. Ja. En doet hij jou en hij dan? Hij heeft heel veel dingen moeten achterlaten. Een gezin? Zijn familie. Ja. En heeft hij jou dan verteld hoe hij eruit gegaan is? Ik snap dat je daar nu niet in detail op ingaat, hoor. Maar vertelt hij jou dat dan wel? Ja, dat weet ik wel. Ja. En durft hij dat dan ook te vertellen? Ja, dat kan. Ja. Ja, want inmiddels is hij daar niet meer natuurlijk. Nee. Maar goed, ik heb me maandenlang hebben we ons daar zorgen over gemaakt. En dat, weet je, dat is maar één persoon die ik toevallig heb ontmoet. Ondertussen zitten daar ruim 2 miljoen mensen, 2,2 miljoen mensen vast. Er is niets te eten meer. Het is echt. Weet je, al die keren dat ik in Gaza ben geweest. Was het al uitzichtloos? Zeiden we al, dit is de grootste openluchtgevangenis ter wereld. Had het geen enkel toekomstperspectief. Nu is het het grootste vluchtelingenkamp ter wereld. Het is er koud, er zijn ziektes, het is ongelooflijk. Er is niets te eten. Want jij zei, ja, ik zou er naar binnen willen. Het gevaar dat je daar dood zou gaan is aanwezig, uiteraard. En toch zou jij, want je zei volmondig ja, dan zou ik naar binnen willen. Ja. Dus en heeft je vrouw daar dan ook nog wat over te zeggen? Nou, mijn vrouw zou als eerste zeggen, ga maar. Ah. Ja, mijn vrouw zou als eerste zeggen. En dan later moet ik met de redactie overleggen van, wat kunnen we doen? Wat kan wel, wat kan niet? Waar moeten we overnachten? Welke veiligheidsmaatregelen nemen we, et cetera, et cetera? Maar mijn vrouw zou als eerste zeggen, ga maar. Ook een onrustig leven voor haar. Niet zozeer de angst wellicht voor jou. Daar heeft ze blijkbaar op een bepaalde manier rust mee. Mm-hmm. Maar ook weggaan uit Rusland. Daarna in Tel Aviv wonen, Istanbul. Ja. Wat doet zij? Past zij zich aan jouw leven? Deels wel, ja. En deels heeft zij ook gewoon een eigen leven, een eigen baan en een eigen carrière. Ze doet van alles. Zij werkt op dit moment voor een organisatie die onderzoeksjournalistiek stimuleert. Ah, okay. En ze deelt geld uit aan onderzoeksjournalisten. Nou, ik ben helaas geen onderzoeksjournalist, dus niet zo dat we dat in ons eigen gezin zo vestzak, broekzak kunnen regelen. Snap het. Maar ja. Zullen we maar eens even naar haar gaan luisteren? Want als Olaf Koens is tegenwoordig een BN'er geworden. En als je toetreedt tot het gilde van de BN'ers, dan weet je, vroeg of laat staat Ivonie op de stoep met een cameraploeg. Bij Olaf Koens zelfs 2 keer. Nou, dat kun je nagaan. 1 keer in 2016. En een paar maanden terug was die er volgens mij geleden ook nog met een cameraploeg in ieder geval. Laten we eens even gaan luisteren naar jouw kinderen en jouw geliefde. Jouw geliefde, Anna, vertelt ook over jouw ontmoeting. De ontmoeting met jou. Ik was net naar Brussel aangekomen in 2006. Januari 2006. 3 dagen daarna, we waren al samen. Dus het was echt snel gebeurd. Hoe vaak hij ook van huis is, net als hun moeder, kennen Laurens en Sophie precies de sterke en de zwakke kanten van hun vader. Hij houdt van iedereen die aardig is en heeft een prachtig werk. Ik vind het wel spannend, maar ik vind het jammer dat ik er niet bij ben. Ik wil ook zulke avonturen beleven, net als hij. En dat hij alles kan zien met zijn eigen ogen. Olaf heeft een heel goed hart. Hij is echt knap. Wij houden gewoon van elkaar. Ja, dat kon je ook zien, want aan het einde van die reportage, knuffelend en zoenend, de liefde spatte vanaf. Mooi, dit was het geluid wat je op de achtergrond hoorde, is dat mijn vrouw was haar pannenkoek aan het bakken. Dat is Maslenitsa, dat is een Russische traditie, dat markeert het einde van de winter. Dat hebben we vorige week ook gedaan. Vorige week was het ook weer Maslenitsa. Dan bak je pannenkoeken. Pannenkoeken symboliseren de zon. De lente komt terug. We hebben de winter, zijn we doorstaan. En nu is het weer is lente. Heerlijk, de lente, ja. En Hiva-Oa, daar wil je naartoe. Dat eiland waar Jacques Brel uiteindelijk begraven ligt. Ja. Er was laatst ook iemand die daarheen wilde. Ik weet even niet meer wie. Was ook, ja. Maar goed, doet er niet toe. Jij wil daarheen. Ja. Met je vrouw. Heel graag. En ook wel graag met mijn kinderen. Maar ik weet niet, dat gaat behoorlijk in de papieren lopen als we met z'n vieren die kant op moeten vliegen. Ik moest eraan denken omdat mijn vader is onlangs overleden. En ik moest een rouwkaartje maken. Dus ik was op zoek naar zo'n template van een rouwkaartje. Je downloadt er een paar. En ik had toevallig blijkbaar van een Belgische uitvaartondernemer had ik een template van het rouwkaartje van Jacques Brel. Ach. Dus daar staat een fictief. Er moet een naam in staan. Dus in België stoppen ze dan maar Jacques Brel erin. dus geboren in Schaarbeek en overleden dus op Hiva-Oa. Toen dacht ik, Hiva-Oa, tuurlijk, dat is ook zo. Toen begon ik na te denken, ja, dat is ook zo. Want hij had het vliegtuig, de Jojo. Hij was er op zoek naar wat Gauguin daar heeft achtergelaten. Dat ben ik weer, toen ben ik weer heel veel Jacques Brel gaan luisteren. Ben ik erover na gaan denken, ben ik erover gaan lezen. Je kent de schilderijen van Gauguin, de kleuren. Ja. En toen dacht ik van, nou, misschien als ik nou een maand heb of zo, of ik kan echt een keer heel ver, dan zou ik daar heel graag naartoe willen. Dan kan je samen met Gordon, want die wil daarheen. Dat wil je. Media Week Awards. Ja, via nieuwe programma's en opvallende momenten ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd, maar tips mag je altijd sturen naar perstribune@omroepmax.nl. Niet het tv-moment van de week, maar ik wil het zeker even noemen. Het is een interview met voetballer Wijnaldum. Dat had hij namelijk met Noah Fahlen van SBS6. Waarin de middenvelder wordt gevraagd naar zijn keuze om te gaan voetballen in het omstreden Saoedi-Arabië. Na een eerdere boycott van hem en andere oranje voetballers van vandaag Inside. Vanwege een vermeende racistische grap die ze daar maakten. Een voorbeeld van dat je best maatschappelijk betrokken bent, is dat je bijvoorbeeld 2 jaar niet tegen het programma hebt gepraat. Je hebt natuurlijk alle recht toe gehad als jij dat zo voelde, maar dat voelt dan misschien best wel scheef, dat je dan toch naar Saoedi-Arabië gaat, waar de mensenrechten gewoon worden geschonden. Dat zijn wel de feiten. Ja, dat hebben we toen met z'n allen bepaald. Nu is het bijvoorbeeld zo dat, als je iets over racisme zegt, dan moet je ook dit doen en dat doen. Bijvoorbeeld in Nederland heb je ook toeslagenaffaire. Ik heb niemand daar in het programma horen zeggen tegen jongens uit Nederland dat ze niet in de Nederlandse competitie mogen spelen. Dus als je zo gaat kijken, dan... Ja. Natuurlijk, elke land heeft zijn goede en slechte dingen. Dat hebben we in Nederland ook. Dus dat zou die ongetwijfeld ook hebben. Alleen, hoe het bij mij was voorgeschetst voordat ik ging. Ik heb een hele andere beeld nu. Omdat ik daar nu echt woon en dagelijks meemaak. Slaat helemaal nergens op. Zeg dan gewoon, ik ga voor het geld. Ik zie jou ook met je ogen rollen, ja, Olaf. Ja, ik heb ook, als je mij 20 miljoen zou geven, dan zou ik ook ineens heel positief kijken naar allerlei andere landen in de wereld. Nee, kom op. En het is, kijk, je kan het, en je moet dat zeker voetballers individueel aanrekenen, maar er ligt ook toch echt wel een probleem bij de KNVB. Ja. Er ligt een probleem bij al die corrupte sportorganisaties en sportkoepels die ons erin luizen en al die grote evenementen in de meest verschrikkelijke landen organiseren. Het is een schande. Heer. Maar als het tv-moment van de week kies ik voor iets heel anders. Namelijk de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Make Up Your Mind. Waarin een panel moet raden welke BN'ers zich onherkenbaar achter een laag, dikke laag make-up hebben uitgedost. Met een jurk en hele hoge hakken als een prachtige drag queen. En de eerste onthulling, of de laatste onthulling moet ik zeggen, van de avond zag echt niemand aankomen. Ik ook niet. En deze persoon had prachtige woorden over waarom deze persoon dus meedeed aan dat programma. Het tv-moment van de week. Wie is deze mysterieuze queen? Het is... Europa! Kun je even zeggen goedenavond, dames en heren? Dames en heren, goedenavond. Ik vind het sowieso heel erg leuk. Ik ben 35 jaar dit jaar op televisie. En nu zie ik er voor het eerst echt supergoed uit. Dat is fijn. Dat is één. Als ik zelf op tv ben, dan vind ik namelijk dat ik zo dicht mogelijk bij mezelf moet. En dit is gewoon heel lekker. Het tweede is ook wel, maar dat is wat serieuzer, dat er de laatste jaren zoveel getrut wordt. Nou, ik weet niet of dat nou wel moet. Hoe lang moet die gay pride dan duren? Oh. En weet je, al dat gezeur, dat ik dacht, kom op. Laten we er allemaal gewoon eens even wat leuker uitzien. Iets meer plezier hebben in dit soort dingen, in plaats van dat gezanik. Oh, yes. Heerlijk. Wat heerlijk. Yes. Ja, ik vond dit prachtig. Ja, zo'n programma is natuurlijk ondenkbaar in die landen waar jij hebt gezeten. Met drag queens. Ja, totaal ondenkbaar. Hoewel in Rusland vroeger de Russische, hoe noem je dat? De bekende Russen en de star scene en de bekende presentatoren. Ja, dat is. Daarvan denkt mijn schoonmoeder nog steeds dat het hele lieve, sympathieke, knappe jongens zijn. Wordt nooit uitgesproken, maar het bestaat natuurlijk even goed. Ik zit alleen na te denken dat ik misschien met Gordon Hiva Oa moet. Ja. Ja, daar moeten we een format van maken. Hij wilde, dus ja. Omroep Max? Nee, we gaan met tweeën. Ga eens praten met RTL. Of met Max, toch? Waar zijn we? Nou, wat leed je. Probeer maar. Hoe dan ook, we gaan je de komende tijd vast weer zien bij het RTL Nieuws. Heel veel succes met alles wat je gaat doen. Dankjewel. Olaf Koens, wij gaan afscheid van jou nemen. Wanneer ga je weer terug naar Istanbul? Over een paar dagen weer. Oké. Nou, geniet nog even van de lente hier in Nederland. Na het NOS Journaal gaan we praten met onze sportgast. En dat is de trainer van FC Volendam, Regilio Simons. We spreken hem zo Tot zo na het nieuws. NPO Radio 1. Blind, vanaf de linkerkant weer zo'n uitdraaier. Voetbal, bij de NOS en de EO. Dumfries kopt er van dichtbij. De goal. De oefenwedstrijd Duitsland-Nederland. Weghorst kan het zelf doen en doet het zelf. 1-0 voor Nederland. Op weg naar het EK van deze zomer. Voorzet Dumfries en Weghorst 3-0. Hoho. Wat een prachtige goal, zeg van Nederland. Op weg naar het EK van deze zomer. Virgil van Dijk scoort en kijk eens naar de euforie. De ontlading vanaf de bank van Nederland zelf. Duitsland-Nederland. Dinsdag vanaf 8:30 in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondergang van een eenzame koningin. Donizetti's Roberto de Verreux. Het sluitstuk van de Tudor-trilogie. Vanaf 18 april bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Kijk je ook al uit naar de zomer? Lekker buiten zitten, op je terras of balkon? Met de juiste zonwering geniet je langer. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, zelfs als het regent. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Niet online, wel verbonden. Want het vakantiegevoel beleef je pas echt samen. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Ik ben Susanna Jansen van Het Pauperparadijs. Mijn nieuwe boek gaat over mijn moeder, over al onze moeders en oma's. Het heet De Omwenteling of de Eeuw van de Vrouw. En het is nu verkrijgbaar. NPO Radio 1. 1 uur. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, zometeen is Regilio Simons te gast op de perstribune. In een ver verleden was hij goaltjesdief bij onder meer Fortuna en NAC. De laatste jaren is Simons vooral bekend als trainer en sinds eind vorig jaar van het veelgeplaagde FC Volendam. Wat is zijn plan om de club te behouden voor de Eredivisie? Nu eerst het NOS Journaal. Russische luchtaanvallen op Oekraïne vannacht. Nu in het NOS Journaal dus met Jeroen Tjepkema. In de hoofdstad Kiev moesten mensen de schuilkelder opzoeken vanwege Russische aanvallen. Volgens de burgemeester waren er explosies op verschillende plekken in de stad. Rusland zou Kiev en ook de westelijke regio Lviv hebben aangevallen met raketten en drones. Een van de raketten kwam kort ook door het Poolse luchtruim. Volgens het Oekraïense leger zijn de meeste raketten en drones onschadelijk gemaakt door luchtafweersystemen. De eigenaar van de concertzaal in Rusland, waar afgelopen vrijdag een aanslag werd gepleegd, wil het pand herbouwen. De aanslagplegers schoten op bezoekers en staken vervolgens het pand in brand. Een deel van het dak stortte in. Op dit moment worden verwoeste delen van het gebouw gesloopt en opgeruimd, ziet correspondent Geert Groot-Koerkamp, die op de plek van de aanslag is. De reddingswerkzaamheden, zoals ze dat noemden, die zijn voltooid. En nu gaat men over tot bergingswerkzaamheden. En dat betekent dat men die puinhopen zal gaan ruimen. Er staan ook heel veel graafmachines, vrachtwagens die puin moeten gaan afvoeren. En het is heel goed mogelijk natuurlijk dat zich in dat puin daar binnen, in die verbrande concerthal, zich nog meerdere lichamen zullen bevinden. Maar vooralsnog ligt dat aantal officieel op 133. En er zijn volgens het ministerie van Rampenbestrijding 157 gewonden, van wie de meeste alweer uit het ziekenhuis zijn. IS heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De terreurgroep heeft vannacht een video verspreid waarop de aanslag is te zien, maar Rusland wijst nog steeds naar Oekraïne. Rusland heeft stelselmatig, en president Poetin ook heeft stelselmatig, die claim ook van IS, die eerdere claim dat zij verantwoordelijk zijn voor deze aanslag, genegeerd. En in het enige officiële woord tot het volk dat Poetin via de televisie heeft gesproken, legt hij alleen maar de link met Oekraïne. Hij zegt dat de daders allemaal gepakt zijn en dat de schutters op weg waren naar Oekraïne, waar aan de andere kant ze contacten zouden hebben en waar de grens zou worden geopend. Hoe dat dan zou moeten gebeuren, dat heeft hij niet uitgelegd. Maar in ieder geval vooralsnog geen officieel woord, althans, van de betrokkenheid van IS. En vandaag is in heel Rusland een dag van nationale rouw. Bij ambassades over de hele wereld hangt de vlag half stok. De Franse politie heeft de afgelopen jaren een paar keer geprobeerd boten van migranten op het kanaal tot zinken te brengen. Dat blijkt uit maandenlang onderzoek van Le Monde en een aantal buitenlandse kranten. Contact nu met correspondent Frank Renaud. Ja, Frank, hoe ging de politie dan te werk? Nou, ik kan een paar voorbeelden noemen die Le Monde expliciet beschrijft. Er is één incident gefilmd waarbij je ziet hoe de politie te water meerdere keren hard en moedwillig tegen een migrantenboot op het kanaal aanbotst, midden op zee. Er is ook een video waar je een boot ziet van de gendarmerie die hard en wild om een migrantenboot heen cirkelt. Dat veroorzaakt vervolgens grote golven waardoor de boot van de migranten onder water komt te staan. En er zijn ook meldingen dat agenten met een mes een rubberboot van migranten lek hebben gestoken, waardoor alle migranten in het water belanden. Eén migrant vertelt in Le Monde hoe hun boot werd lekgestoken en hoe ze met z'n 46en daarna terug naar land moesten zwemmen. En onder hen was ook een meisje van 4 jaar oud. Voor de duidelijkheid, dat mag dus allemaal niet, want de Franse politie en de gendarmen hebben officieel de opdracht om migranten die op zee zijn met rust te laten, want ingrijpen op het water zou namelijk te veel risico's met zich meebrengen. En waarom deden de Fransen dat dan toch? Nou, in één geval, dat van die hoge golven waardoor water in het boot van de migranten kwam, daarvan wordt gezegd door de autoriteiten dat het was nodig om die migranten te ontmoedigen de zee op te gaan. Er is ook een radioopname die Le Monde onthult, waarin een agent aan de reddingsbrigade op zee vraagt om een boot met migranten lek te steken. Nou, daarvan zeggen de autoriteiten, als dat klopt, dan was dat het initiatief van één persoon. Wij weten er niks van. Er is niet van hoger hand opdracht gegeven. Le Monde zegt dat het gevaarlijke optreden van de afgelopen jaren mogelijk een gevolg is van de steeds strengere aanpak van migranten op het kanaal. De Britten betalen de Fransen namelijk honderden miljoenen voor de grensbewaking bij het kanaal en om de migranten daar tegen te houden. Maar in ruil daarvoor wil Londen wel resultaten zien. Nou, je zegt, er moesten migranten terugzwemmen naar de kust. Zijn er ook slachtoffers gevallen? Voor zover bekend niet. Bij de incidenten die Le Monde nu documenteert, konden migranten gered worden, of ze konden zelf terugzwemmen naar de Franse kust, of in sommige gevallen alsnog hun reis voortzetten naar de overkant, naar de Britse kust. Ja, en hoe is de krant hier eigenlijk achtergekomen? Nou, Le Monde heeft met Britse en Duitse media getuigenissen van migranten verzameld, maar heeft ook documenten in handen. De krant heeft ook video's die migranten zelf gemaakt hebben. Hè. Ze filmen op hun boot terwijl ze dus op het kanaal benaderd worden door agenten. Die beelden zijn door Le Monde online gezet. Die kun je dus ook gewoon zelf bekijken. De verschillende incidenten hebben overigens wel al tot actie geleid. De Franse ombudsman die doet onderzoek naar 4 incidenten waarbij de politie op het kanaal gevaarlijk gedrag zou hebben vertoond. En de Franse politieinspectie doet inmiddels ook onderzoek naar 1 zaak. Dankjewel, Frank Genoud. Paus Franciscus heeft op het laatste moment zijn preek op het Sint-Pietersplein op Palmzondag overgeslagen. De paus heeft de laatste weken last van bronchitis en griep en had eerder een assistent gevraagd om zijn toespraken voor hem voor te lezen, maar vandaag werd zijn tekst helemaal niet voorgedragen. In het Friese Marsum is vanochtend een melkwagen gekanteld op een rotonde. Duizenden liters melk zijn op de weg en in de sloot eromheen beland. Mogelijk raakte de chauffeur onwel. Tot alles is opgeruimd, is de rotonde in Marsum afgesloten. Max Verstappen is na een paar ronden uitgevallen in de Grand Prix van Australië vanwege een brandende achterrem. De race werd uiteindelijk gewonnen door Ferrari-rijder Carlos Sainz. Het NOS-journaal. VVD-leider Jessugus wil de komende tijd hard onderhandelen over de inhoud bij gesprekken over een nieuw kabinet. In het tv-programma WNL op zondag zei ze dat er heel duidelijke afspraken gemaakt moeten worden met PVV, NSC en BBB. Het wordt hard onderhandelen, zegt Jessugus. Voor de VVD is het heel erg belangrijk dat we inderdaad op hoofdlijnen een akkoord sluiten. Dat hebben we vaker gezegd met z'n allen. Maar dat we het echt voor elkaar gaan krijgen, hoop ik. Maar met hele duidelijke, bijvoorbeeld financiële kaders. Hele duidelijke kaders hoe Nederland internationaal moet opereren. Dat zijn echt elementen die moeten stevig staan. En dat zal zeker hard onderhandelen worden. Het staat erbij vast dat er fors bezuinigd moet worden, zegt Jessugus. We gaan beginnen, we gaan het zien. En voor de VVD is het belangrijk dat we niet lukraak overal de belastingen gaan verhogen en met lastenverzwaringen gaan komen, maar dat je gaat kijken waar kan het minder, om ervoor te zorgen dat uiteindelijk niet alleen de portemonnee van de mensen vandaag beschermd wordt, maar ook dat we geen schulden doorgeven aan de kinderen richting de kinderen die na ons gaan komen. Morgen praten informateurs Dijkgraaf en Van Zwol met de 4 partijen over volkshuisvesting en veiligheid. Op de A15 bij Rotterdam is vannacht na een wilde achtervolging de bestuurster van een auto opgepakt. Agenten wilden haar bij Breda controleren op het gebruik van lachgas, maar ze gingen vervolgens snel vandoor. Bij de achtervolging ging het volgens de politie soms met 180 km per uur, terwijl de vrouw tot 2 keer toe grote lachgascilinders uit het raam gooide. Agenten konden die maar net ontwijken. De vrouw is aangehouden, onder meer voor poging tot doodslag op de agenten. Het weer bewolkt met regen en kans op hagel en onweer. Tussendoor is soms kort de zon te zien. Kan ook flink waaien bij maximaal 9 graden. Vanavond wordt het droger. En morgen verloopt ook droger met af en toe zon en 10 graden. Dag Dennis Mooi, waar wil je nu niet staan als automobilist? Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Daar is het hele weekend al de Benelux-tunnel dicht vanwege werkzaamheden. En nu is de tunnel even daarvoor, de Keteltunnel, ook afgesloten vanwege een technisch probleem. Van Den Haag naar Rotterdam rijden nu om via de A13. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem heb je 10 minuten extra nodig tussen Beek en Duiven. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Op de perstribune heeft een voetbalcoach plaatsgenomen die normaal gesproken veel zondagen langs het veld staat, maar vandaag door het interlandweekend vrij heeft en dus tijd heeft langs te komen om te praten over zijn betrekkelijk nieuwe baan, namelijk het trainerschap van de mannen van FC Volendam. Regilio Simons, welkom. Hi. Leuk dat je er bent. En je dacht niet, kom, ik ga gewoon een lekker weekendje weg. Ik grijp mijn kans. Ja, had ook gekund. Ja, wij zijn blij hoor dat je dat niet gedaan hebt. Maar ik kan me voorstellen, als je eindelijk een keertje vrij bent een weekend, dat je denkt, ik ga weg. Ja, nou, je kan heel veel dingetjes doen. Maar ik had dit weekend had ik andere dingen gepland. Ik ga ook wat dingetjes doen met mijn dochter. Dus ik ben wel bezig dit weekend. Wat voor dingetjes met je dochter? Ja, feestje vieren, wat boodschapjes doen. Gewoon lekker, het gewone leven. Ja, lekkere, normale dingen. Jij hebt nog veel dingetjes vandaag, Ron? Ron Vergouwen, onze mediakenner. Nee, ik heb een heerlijk rustige zondag. Dus misschien een wandelingetje of zo, eventjes de zinnen verzetten. Ja. Ja. Regilio, laten we wat dingen horen uit jouw rijke carrière. Nou ja, als trainer, maar ook zeker van jou als voetballer. Dus daar kan ik me nu al op verheugen. Ik hoop jij ook. En aan het einde van het uur gaan we even lachen met wat dingen die er misging op de radio afgelopen week. Radiobloopers. En een opvallend radiomoment van de week. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Regilio Simons, geboren op 28 juni 1973 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Hier probeer ik bij FC Volendam aan te werken de rest van het seizoen. Professionaliteit. Hierin ben ik streng als coach. Detail in de uitvoering. Deze pep talk in de kleedkamer van een van mijn eigen trainers herinner ik me nog. Bert van Marwijk, beïnvloeden van een wedstrijd. Dit had ik graag anders gedaan in mijn leven. Gereisd. Ah. In jeugdopleidingen moet meer aandacht komen voor... soft skills. Deze film maakte veel indruk op mij. James Bond. Dit vind ik een inspirerend verhaal uit de Bijbel. De Toren van Babel. Dit viel me op toen ik voetbalde in Japan. Detail. Dit was een bijzondere periode in mijn leven. Voetbaljeugd. Ja of nee, degradatie van FC Volendam kan nog voorkomen worden. Ja. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, jij valt in de categorie lekker snel antwoorden en lekker kort. Ja, dat was de bedoeling, toch? Jazeker, nee, we zijn heel tevreden. James Bond maakte indruk op je. Welke? Nou, eigenlijk, ik vanaf jongs af aan ben ik al heel echt een fan van James Bond. En ik zijn persoonlijkheid, maar ook zijn... waarschijnlijk is daar mijn liefde voor de detail ontstaan. Leg uit. Ja, alles wat hij doet, dat is nog, ja, in de film natuurlijk, maar ze is perfect. Nee, maar vind je toch op dat jij zegt zijn persoonlijkheid? Heb jij echt het gevoel dat James Bond een persoonlijkheid is die jij kent een beetje? Nee, het is natuurlijk een fictief persoon. Ja. Dat is duidelijk. Ja. Maar ja, goed. Maar dat is hetgene wat ik altijd, ja, wat me aangetrokken heeft. En dat merk ik ook, dat ik vervolgens heel erg kan genieten van andere momenten als mensen iets goed kunnen. En daar kan ik echt van genieten. Ja. En je zegt, ik vind hem interessant. Ik vind hem goed wat hij doet. Wat dan? Wat is dan de rode draad in wat hij doet wat je aanspreekt? Nou, het iets goeds kunnen. Bijvoorbeeld hij kan zo van de een op van de hak op de tak gaat hij praat hij Russisch en dan praat hij Frans, noem maar op. En dat kan ik heel erg waarderen. Wat leuk. En heb je een favoriet van al die James Bond films? Nou, een van de laatste vond ik wel echt goed, Casino Royale. Ja. Maar dat komt meer door de James Bond, denk ik. Je bedoelt de aflevering zelf? Ja. En er is weer een nieuwe gekozen, hè, deze week. Of tenminste, er zou een nieuwe James Bond-acteur gekozen zouden zijn. Aaron Taylor Johnson. Er waren ook geruchten dat er een zwarte acteur maar eens een keer voor gecast moet worden. Toch weer een witte man nu, wel wat langer haar. Maar is dat ook een... Ik weet niet of je weet wie het is of hoe die eruit ziet. Is het een, ja, misschien als ik hem zie. Ik ben niet zo met namen, maar als ik een gezicht zie, dan weet ik wel, ja. Oké, die is het. Maar je gaat wel naar die nieuwe film toe. Uiteraard. Ja. Regilio Simons is onze gast. Voormalig aanvaller van Fortuna en NAC. En sinds kort trainer van het geplaagde FC Volendam. De club staat momenteel onderaan de eredivisie. En dus is zijn belangrijkste doel degradatie voorkomen. Tot voor kort trainde hij amateursteams. Maar zijn carrière kwam in een stroomversnelling. Toen hij werd aangetrokken voor de jeugd in Volendam. En daarna, na het vertrek van Matthias Keuler, aan de slag kon als trainer van het eerste. Dit uur Regilio Simons op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, Regilio, je bent gelovig, streng gelovig, gaat ook naar de kerk. Hoe doe je dat eigenlijk als je moet werken op zondag? Ga ik door de week. Er zijn ook andere dagen dat ik naar de kerk kan. Dan kan ik de Bijbelstudie op de woensdag of de bidstond op de vrijdag. En wat leer je bij zo'n Bijbelstudie? Ja, alles. Je komt alle topics komen voorbij. Voornamelijk ook gedrag. Hoe is de maatschappij tegenover het geloof? Hoe staan andere mensen erin? Maar hoe ga jij daarmee om? Ja, en kun je dat toelichten hoe jij daarmee omgaat? Ja, kijk, het is iets wat ik dring het niet, zeker niet andere mensen op. Het is van mij, het is mijn geloof, mijn waarheid. Graag vertel ik het. Iedereen mag het weten. Het is voor ieder zichzelf om daar een keuze in te maken wat je daarmee gaat doen. Want je noemt net in de perskaart de Toren van Babel een inspirerend verhaal. Wat is voor jou de inspiratie daarin? Ja, nou goed, dat de mensheid op bepaalde punten toch samenkomt. Daar heel ver in kan gaan. Maar dan ook direct ook weer na een tegenslag dan de afstand ook weer neemt. En dat komt eigenlijk altijd terug in de samenleving. Dat ze heel dicht bij elkaar zijn, bij vervelende momenten. En dan toch weer heel snel uit elkaar gaan als iedereen weer met zijn eigen verhaaltje bezig is. En waarom vind je dat inspirerend dan? Nou, die dynamiek is heel, vind ik heel inspirerend. Hoe komt het bij elkaar? Hoe werkt dat? Maar ook hoe gaat dat uit elkaar? Hoe werkt dat ook weer? Verander je daar door dat inzicht? Verander je dan iets in je leven concreet? Of? Ja, nee, goed. Je gaat wel proberen om daar elementen uit te halen wat werkt en wat niet werkt. Ja, en wat voor element dan bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld hoe hou je een groep bij elkaar? Dat is voor mij weer heel belangrijk. Weet je, als trainer zijnde wil ik graag een groep één richting opkrijgen en in één beweging krijgen. Dus dat is, dat is wel voor mij interessant om te weten hoe zit dat in elkaar of hoe hebben mensen het voorheen dat gedaan. Ja, en wat heb je dan nu daar met die kennis dingen veranderd bij FC Volendam? Ja, als ik iets leer of meekrijg, dan kan ik dat wel direct toepassen. Ja. Dan is dat. Ja, voor mij direct praktijk kan ik het in uitvoering brengen. Want vertel je wel eens over datgene wat jij hoort dan in de kerk aan je team? Nee, ze zijn wel jongens, gelovige jongens. Maar niet alleen christenen. Je hebt ook moslims in het elftal. Ook jongens die helemaal niet geloven. Maar het mooie is dat die jongens, sommigen komen gewoon bij elkaar. En die zitten dan op, en die hebben als topic vreemd genoeg over het geloof. En die praten niet over wat ga je eten vanavond of wat voor is een mooie auto. Maar die praat over geloof. Dus dat vind ik al een mooie stap. En doe je dan wel eens mee? Ja, zeker. En soms hebben we wel eens gesprekken. Dat is, ja, dan gaat er een paar uur overheen. Maar dan zitten we wel over verschillende geloven te praten. Ja. De benaderingen van verschillende geloven. Ja. Dus dat... En je hebt ook wel eens gezegd... had ik het eigenlijk maar eerder ontdekt, het geloof? Want dan, ja, dan was ik minder onzeker geweest... en had ik me minder aangetrokken van alle eisen die aan me gesteld waren. Ja, het maakt je rustiger. Dus je kan ook wat makkelijker met eisen omgaan. Benaderingen van anderen. Want wat gebeurt er dan? Ja, je trekt het je niet zo aan meer. Want iedereen heeft natuurlijk zijn eigen benadering... en iedereen heeft zijn eigen kijk op veel zaken. En je wil... Zeker als je jong bent, dan wil je overal aan voldoen. Je wil ergens bij horen. En dan ga je heel snel eigenlijk in een stroming mee... die wellicht niet voor jou is. Of niet waar jij in zou thuis horen. En dan gaat het wel scheef, ja. Ja, want wat deed je dan vroeger bijvoorbeeld waar je wat van aantrok... en nu met de steun misschien wel vanuit het geloof je minder van aantrekt? Overhaaste beslissingen nemen. Ik was wel iemand die door een bepaalde druk... dan ook direct een snelle beslissing wilde maken... die waar je misschien, als je iets langer erover nadenkt... dat er wel een andere beslissing gaat zijn... Dat is niet altijd even goed. Niet altijd even sterk. Want je bent eigenlijk weg van je persoonlijkheid op dat punt. Dus je hebt een soort van innerlijke rust gevonden daarin... waardoor je veel meer durft te vertrouwen op je eigen koers. Ja, exact. En waardoor je ook eigenlijk nee tegen een andere koers durft te zeggen. En wellicht was je met die keuze, als je daarin was meegegaan... was je waarschijnlijk een andere koers gevaren... waardoor je eigenlijk ook al heel onrustig gaat worden. Want in de kern weet je eigenlijk al dat dat niet de juiste keuze was. Dus het heeft je ook gewoon gelukkiger gemaakt misschien? Ja, ik durf nu ook wel veel beter dan voorheen... afstand te nemen van bepaalde situaties... En meer in mijn persoonlijkheid te richten. Ja. Welke situaties? Bijvoorbeeld je werk. Of het voetbal. Ja. Afstand te durven nemen. Ja. En meer richten op jezelf. Wat doe ik? Wat vind ik leuk? Waar word ik gelukkig van? En dat had ik dus voorheen niet. Want dan zit je in een soort stramien en dan wil je... Omdat je erbij wil horen, dan hou je je daaraan. Want als je een andere keuze maakt, dan val je buiten de boot. Maar daar ben ik nu niet bang voor. Dus daar kan ik nu mijn rust in vinden. Ja, mooi. Laten we het hebben over je aanstelling bij FC Volendam. Want vlak voor afgelopen kerst ben je dus aangesteld als hoofdcoach... en als definitieve opvolger van de ontslagen Matthias Keuler. Aanvankelijk staat Michael Dingsdag voor de groep. Maar omdat die nog niet de juiste papieren had... werd jij dus hoofdtrainer en Dingsdag je assistent. Laten we even luisteren naar een bericht van ESPN. Ze begonnen afgelopen zomer als duo bij Jong Volendam. Michael Dingsdag en Regilio Simons. Met Dingsdag als hoofdtrainer, Simons als zijn assistent. En zo lagen de verhoudingen ook afgelopen twee wedstrijden... toen ze als interim duo Matthias Keuler opvolgden. Maar Dingsdag heeft niet de juiste papieren, Simons wel. En dus nu zijn de rest van het seizoen de rollen omgedraaid. Het is een detail waar we eigenlijk niks mee doen. Beiden doen er niks mee. We vinden het niet belangrijk. Op het moment dat we een wedstrijd aangaan... gaat het om het resultaat, het winnen van een wedstrijd. En that's it. Ja, nou, dat klinkt heel erg met je voet op de aarde. En jongens, we gaan ervoor en niet te veel zeuren. Exact. Je zei net in de perskaart waar je aan gaat werken de rest van het seizoen. De details in de uitvoering. En dat woord details, dat hoorde ik in dit fragment langskomen. En dat zei je namelijk ook over wat je opviel toen je voetbalde in Japan. Kortom... Het inspireert me. En over wat voor details heb je het dan? Eigenlijk alle details. Want dat is dus iets wat in... Ik ben wel iemand die heel erg van details houdt. Maar ook op details let. Maar ik kan er ook van genieten als iemand anders dus ergens goed in is. Dus die ook op de details let. En dat maakt die persoon waarschijnlijk heel goed. Dus bij mij heeft het eigenlijk een rode draad in mijn hele leven. Ja, en welk detail bijvoorbeeld? Een bal op de juiste been inspelen. Maar ook in een berichtje, in een WhatsApp-berichtje, een punt en een komma gebruiken. Okay. Op de juiste plek. Ja. Ben je een precies in dat soort dingen? Ja, soms heel te precies. En dan word ik ook een beetje moe van mezelf. Maar ik kan ook naar een PowerPoint-presentatie van iemand kijken. En ik zie in een opsomming staat er één zin die begint zonder hoofdletter. Ja. En dan zit mijn hoofd daar op die hoofdletter. Zit ja. Nee, heerlijk. Ik hou heel erg van precieze mensen. Maar goed, jij dus ook. Je zegt, ik word ook wel eens moe van mezelf. Ja. Op welk moment word je er dan moe van? Nou, dan kan ik ook wel zeggen, ja, oké, niet te lang doorgaan, lachen. Jij ziet het, maar voor anderen is het dit oké. Okay. Ja. Want, dus bijvoorbeeld iemand op zijn goede voet aanspelen. Wat nog meer? Want in het voetbal gaat het natuurlijk vaak inderdaad om details. En zijn die aan te leren bij anderen? Ik weet niet of het aan te leren is, maar je kan er wel een gewoonte van maken. En dat heeft wel tijd nodig. Een gewoonte slijp je erin, dat duurt ongeveer 13 weken. Maar het is heel precies 13 weken. Ja, daar zijn studies voor gevolgd. Maar dat is inderdaad wel iets wat je... Ja, je moet dat zo snel mogelijk proberen aan te leren. Ja. En de een pakt het sneller op dan een ander. En wat ben je dan nu, als we het even concreet maken... Je bent eind vorig jaar rond kerst aangetreden bij FC Volendam. Sinds die tijd gaat het nog niet echt florisant. To put it mildly. Yes. Ja. Dus wat heb jij dan de afgelopen weken aan details proberen te verbeteren? Nou kijk, wij ik praat voornamelijk in wij, want dat is ook het... Kijk, Michael en ik zijn samen met z'n tweeën begonnen. Ja. Ja, bij de 21. En in die rol had hij de hoofdrol en ik de bijrol. Maar we doen in principe op het veld alles samen, mm-hmm. et cetera. Mm-hmm. Maar ook in dit zie je ook heel veel details die er ontbraken. En zeker voor dit niveau. Wat ontbrak? Praten we ook over communicatie, juiste been inspelen, juiste snelheid... juist doordraaiender aan de goede kant. Ja, basisvaardigheden eigenlijk. Ja, maar het gaat ook wel verder in echte skills, hard skills. Ja. Die er ook wel gevraagd worden. Kijk, we hebben een hele jonge groep. Die gewoon in de basis al heel veel moeten leren. En dan komt er ook nog eens bij dat we nu in een situatie zitten. Als op de laatste plek. Waar dus ook nog heel veel druk bij komt kijken. Ook nog eens een situatie waarin er gewoon heel veel om de club gebeurt. Dus deze jonge mannen krijgen best wel veel voor hun kiezen. In een hele kort tijdsbestek. En dan zijn wij ook degene die ook nog eens lopen te zeuren om details. Maar dat moet dus in een rap tempo willen we degradatie voorkomen. Ja. Het is heel veel aan hun hoofd eigenlijk, hè? Exact. Ja. Dus ik wil dat misschien ook wel even benadrukken. Kijk, heel veel complimenten voor de groep. Maar ook echt heel veel waardering voor hetgene wat zij iedere week weer presteren. Want kijk, wij zien wel natuurlijk de ontwikkeling die ze doormaken. En wel de stappen die ze daarin maken. Zeker in persoonlijke groei, maar ook in collectieve groei. Alleen de resultaten zijn er nog niet. En dat is best moeilijk naar buiten toe verkopen. Het zou wel lekker zijn als er weer een keertje een winst was, hè? Exact. Na zoveel maanden. Ja. Exact. En dat verdienen ze ook. We hebben een boodschap voor je gekregen van een van jouw spelers, Bilal Ulcik. Beste trainer, Bilal Ulcik hier. U bent ingestroomd in de winterstop als hoofdtrainer van FC Volendam. Uw eerste echte job als trainer. Naast dat u trainer bent u een fijn persoon waar ik als speler altijd naartoe kan lopen. En over alles en nog wat kan praten. Maar echt letterlijk over alles en nog wat. Dat maakt u ook een speciaal persoon. Want bij de meeste trainers is dat niet mogelijk. U bent de trainer en mens waar ik als speler door het vuur wil gaan. Ondanks dat u wist dat u een moeilijke opgave stond te wachten bij FC Volendam, heeft u de job aangenomen. En dat tekent u ook als mens. We hebben de afgelopen week een goed gesprek gehad met een aantal spelers en u. U stond voor alles en nog wat open. U wilde naar het team luisteren. En nogmaals, dat tekent u als persoon, als mens en als trainer. En dat maakt u sterk. Ik wens u en het team en natuurlijk mezelf ook enorm veel succes de komende 8 wedstrijden. En ik hoop dat we er iets van gaan maken. Ik heb er alle vertrouwen in. Groetjes, Bilal Ulcik. Ja, dat is mooi natuurlijk als iemand expliciet zegt, niet alleen als trainer, ook vooral als mens. Waardeer ik je. Ja, het is een hele mooie boodschap. En ik denk zelfs dat het... ik vind het een hele mooie boodschap en een sterke boodschap. En zeker van om dat van Bilal te horen. En waarom zeg je zeker van hem? Ja, het is een jongen die onterecht in mijn ogen te boek staat. Of iets heeft opgebouwd als moeilijk persoon. Maar dat is hij totaal niet. En dat zeg ik totaal niet, omdat je daar op een bepaalde manier het geduld voor moet hebben. Maar ook gewoon het moet benaderen als mens, als persoon. En ik denk dat ieder mens dat wil. En bij hem zie je dat werkt. Dat dat voor hem werkt. Ja, en essentieel is blijkbaar, want dat zegt u ook, hè? We kunnen over alles en nog wat praten. En dat kan lang niet bij alle trainers. Ja. Hij wil voor jou door het vuur gaan. Ja. Nou, ik werd er plaatsvervangend stil van die woorden. Ja, het heeft mij ook geraakt. Ja. Het is een, dan zeg ik ook om het van hem te horen, vind ik wel echt, ben ik wel blij om. En ik vind het, je merkt het aan zijn houding, zijn hele aanwezigheid. Dat is, ik denk wel veranderd. Op wat manier, wat heb je zien veranderen? Ja, hij gaat nu inderdaad echt, hij zegt voor mij door het vuur, maar ik vind ook dat hij dat voor het elftal doet. Ja. En hij, doet er nu meer voor dan voorheen. En wat heb jij dan gezegd? Ik bedoel, wat is dan aangezet door het gesprek met jou, of de meerdere gesprekken met jou? Ja, ik ga wel altijd op zoek naar de persoonlijkheid. Wie is in dit geval dan Bilal? Of wie is de speler die ik tegenover me heb? En ik wil weten wat de persoon triggert en wat de persoon raakt of in beweging zet. Ja, goed, dan kan je niet alleen over voetbal praten. Dan moet je ook moet je meer weten. Ja, en dan vraag je gewoon eigenlijk heel erg naar persoonlijke omstandigheden. Ja, en maar dat merk je gauw genoeg of een speler daarvoor open staat of niet. Ja. En dan, in ieder moet je anders benaderen, zal je anders moeten benaderen. En het doel is wel om die persoon verder te helpen. Dan wel als voetballer, dan wel in het leven. Ja. Jij benoemde net het feit dat je bij FC Volendam wil werken aan professionaliteit. Wat houdt dat in, behalve op de juiste been schieten? Alles in het leven ook. Kijk, professionaliteit is wel iets wat zich niet alleen afspeelt in een wedstrijd, maar dat speelt zich ook voor een wedstrijd af en na een wedstrijd. Maar hoe ga je daarmee om? Ja, en hoe uitziet dat dan bijvoorbeeld, voor of na een wedstrijd? Ja, hoe ben je ermee bezig? Hoe is je voorbereiding? Hoe is je ontwikkeling? Wat is je idee? En je voorbereiding, dat vraag je dan. En wat hoor jij dan terug waarvan je denkt, dat kan beter en dat kan professioneler? Ja, soms hoef je het niet eens te vragen. Want soms moet je je ogen gewoon de kost geven. En dan kijk je even hoe iemand ermee bezig is. Ja, en wat zie je dan? Ja, vooral dan jonge jongens, die zijn nog te veel met te veel bezig. En dat gaat op een gegeven moment wel vat krijgen op je uitvoering. En wat zie je dan, waardoor je denkt ze zijn met te veel bezig? Nou, dan gaat dat vooral stokken in de uitvoering, in de detail. Ja. Nee, maar zijn ze dan bezig met elkaar, of ze hebben nog hun telefoon bij zich, of ze hebben hun schoenen nog niet aan, of hoe concreet is dat? Ja, tegenwoordig zit die telefoon vast aan hun lichaam. Ja. Dus dat zie je. Die zit standaard. Ja. Goed, dat moet je dan op een bepaalde manier. Moet je dat toch wel een beetje. Die afleidingen zal je toch een beetje weg moeten krijgen. Jij kan toch ook gewoon zeggen als trainer één ding, jongens. Die telefoon die leggen we weg daar en daar zoveel uur voor de wedstrijd. Ik bedoel, dat kan je toch zeggen? Ja, exact. Maar dat heb ik ook gedaan. Oké. Namelijk, wat geldt er bij jou als nieuwe regel? Voor de telefoons? Nou, ik heb in ieder geval de nieuwste regel. De meest recentelijke, denk ik, is dat er in de buurt van de kleedkamer dat er niemand meer in de buurt mag zijn. En dat dat echt een uur voor de wedstrijd, anderhalf uur, dat het nog echt afgesloten wordt. En Oké, dus dat is niet zozeer in het team, maar dat geldt voor de club. Dat er niet ja, meer... maar ook de spelers die dan in nog bezig zijn met gesprekken voeren met andere mensen. En nee, want ik vind dat je die tijd moet gebruiken om je focus ja. Ja, want jij hebt gezegd, hè, wij gaan focussen op mentaliteit, discipline en verantwoordelijkheid. Hoe staat het ermee? Ja, dat is in één vind ik wel echt een mooie opsomming van alles wat professionaliteit inhoudt. En dat is wel iets wat er... ja, wat ze gewoon moeten leren. En dat is, vind ik, de maatschappij die daarin nu tekortschiet. Ja. Want dat zou wel veel eerder... zouden ze daarin getraind moeten zijn. Ja. Want je noemde dat net al eerder, hè? Er is natuurlijk een heftige periode geweest. We hebben Jan Smit die vertrokken is, de voorzitter. Wim Jonk, het team is vertrokken. Jij was toen trainer van Jong Volendam. Wat voor effect heeft dat gehad eigenlijk ook nog op jouw spelers? Want die heb jij nu onder je hoede. Ja, kijk, het zijn wel spelers die niet graag met dat soort dingen willen bemoeien. Maar dat heb je als professionele voetballer, dan wil je dat ook niet. Want dat is niet jouw taak. Maar het gebeurt en er hangt sfeer en er is media, et cetera. Er is exact. Gedoe. Dus het heeft indirect altijd invloed. Maar dat is dus wel hetgene waar je als trainer echt mee bezig moet zijn en dat weg moet houden bij je spelers. Zodat ze zich volledig kunnen focussen op het spelletje. Ja, laten we even luisteren naar hoe dat allemaal zich afspeelde. Die FC Volendam soap, zoals het in de media genoemd werd. En in die oorlog waar dus Jonk en Smit gesneuveld zijn. Goedenavond, meneer Veerman. Is het hoge woord eruit? Ja, het hoge woord is eruit. De Raad van Commissarissen heeft zojuist besloten om het bestuur te ontslaan van FC Volendam. Dus einde Jan Smit. Ja. Voelt u ook wat dit doet met het dorp? Ja, als het dorp voelt wat ik voel, dan is het heel erg. Gaan we hem missen, mevrouw? Jan Smit bedoel je? Ja. Nou, zeker weten. Jan Smit is op straat gezet als voorzitter van FC Volendam. Wat vindt u ervan? Een ramp. De jongen heeft goed zijn best gedaan. Ja, Jan Smit is toch wel een bekende naam. Ook gewoon in Volendam en zeker buiten Volendam ook. Hij had veel sponsoren binnen. Iemand die zich zo met hart en ziel voor de club inzet en dan op zo'n manier aan de kant wordt gezet, nou, dat vind ik wel erg. Ja, niet alleen in Volendam, maar heel Nederland had opeens een mening over jullie club. En wat zich daar allemaal afspeelde. Ja, ja, exact. Allemaal is de rust een beetje teruggekeerd nu? Voor zover ik weet is het... ja, is het een beetje rustig? Zijn er nog dingen die geregeld moeten worden, naweeën? Ja. Maar jij probeert zo te horen je een beetje exact. Ver van te houden, hè? Ik hou alles erbij vandaan. Ik blijf er vandaan. Mijn spelers wil ik er vandaan hebben. Ja, echt een beetje ingericht. Wij zijn nu zo druk met het spelletje. Ja, want laten we daar nog heel eventjes op focussen. Jij zegt, ik wil er natuurlijk alles aan doen. Ja, je krijgt een glimlach op je gezicht. Maar om degradatie te voorkomen, het spook. Ja. Helemaal onderaan staan jullie. Met flink wat punten achter op de ene laatste. Jij zei net op mijn vraag, degradatie kan er voorkomen? Ja. Ja. Geloof je er nog oprecht in dat het kan? Jazeker. Kijk, als je twee wedstrijden wint, ziet de wereld ook opeens er heel anders dat uit. Dat is een feit, ja. En dat kan zelfs ook al als er één wint. Ja. Maar het gaat er even om dat je... Kijk, ik zie wat ik eerder zei, ik zie het perspectief omdat ik de ontwikkeling van het team zie. En natuurlijk krijg je tegenstanders, je krijgt met tegenstanders te maken die ook van een bepaald niveau zijn. Ja, en daar moet je ook een beetje geluk mee hebben. Maar ik denk wel, als het team zich zo blijft ontwikkelen, wat ze nu aan het doen zijn, dat we dat niet gaat gebeuren, nee. De toekomst zal het uitwijzen. We gaan even een kleine 30 jaar terug in de tijd, Regilio. Een reportage uit Avro's Televizier over de voorbereiding van de dan nieuwe eredivisionist Fortuna Sittard. Je hoort als eerste de in november overleden Karel van der Graaf. Fortuna Sittard. Na 2 jaar sappelen in de eerste divisie, nu terug op het hoogste plan. Hoe bereiden zij zich voor? Virgilio, wat ligt je te luisteren? Ik ken niet meer. Relaxende muziek. Beetje voorbereiden. Ja, dat gebruikt als voorbereiding op de wedstrijd? Ja, een beetje tot rust. En welke, hoe noem je dat, artiest draai je dan? En dit kennen jullie toch niet? Dus, nee, noem eens. Try me. Jolly C. Nee, zegt er niet. Nee, onbekend. Maar ja, wel goed. Ja, het was misschien niet overal even duidelijk. Wat was je nou aan het luisteren hier? Jody C. Het is een R&B-groep. Er zijn nu al wat oude mannen. Die luisteren er nog steeds naar. Ja, want nou ja, de nieuwe generatie die luistert naar andere dingen. Ja, er zijn wel wat jongeren die dat nog kennen, hoor. Daar niet van. Maar ze luisteren inderdaad naar andere muziek. Zoals? Dat is gewoon totaal anders. Ik hoor, wat is het? Baas... Toch niet Baas B? Je hebt nog meer broertje, ik weet het allemaal niet meer. Maar ga je er een beetje in mee in de nieuwe muziek? Of luister je dan toch stoïcijns naar de muziek die jij kent? Nee. Ik, af en toe luister ik wel eens wat van hun en dan geloven ze het ook niet echt. In de voorbereiding luisterde ik een liedje van, was het ook alweer? Joey AK. En toen zei een speler tegen me: trainer, luistert u echt naar dit? Oh, je maakt de indruk. Ja, of heeft u echt dit gewoon... Ik zeg, ja, nee, ik vond het echt goed dit. Ja. Maar dat kwam in mijn Spotify-lijst kwam dat gewoon ergens naar voren. Niet dat ik het had opgezocht, maar... Ja, maar goed, want dit fragment kwam natuurlijk uit de periode dat je zelf voetballer was, hè? Ja, het was volgens mij het trainingskamp, denk ik. Dat zou kunnen. Nou, we gaan even luisteren ook naar wat misschien wel de beste dag voor jou op het voetbalveld was. 1999, je club Fortuna Sittard wint dan met 6-4 van PSV. En jij scoorde daar 4 doelpunten. Goeie voorzet naar de kopbal van Simons en het doelpunt. De druk van Fortuna werd groter en groter. En op deze perfecte voorzet komt Regilio Simons binnen. En staat het 1-0 voor de thuisclub. Goeie beweging buitenom van Simons. Simons zelf... Ja, als je zoveel vrijheid krijgt, dan wordt het steeds makkelijker om te scoren. 5-1 door het doelpunt van Simons. PSV krijgt voetballes van Fortuna. Helemaal vrij daar Simons. Ja, en dan staat het gewoon 6-2. Dankzij 4 doelpunten van Regilio Simons. Fortuna Sittard is 6 dagen voor de bekerfinale tegen Ajax in bloedvorm. De grote man aan de kant van Fortuna was Regilio Simon. Hij scoorde 4 keer. Dat gebeurt niet vaak in 1 wedstrijd en zeker niet tegen PSV. Ik denk dat het sowieso wel bijzonder is. Ik heb nog nooit met 4 goals gescoord. De laatste keer was het volgens mij in de D-jeugd. Dus sowieso wel leuk. Ja, leuk om ook een jonge Jeroen Guter trouwens te horen. Ja, een fantastische dag natuurlijk dit. Ja, dat was een leuke avond, ja. Ze vlogen van alle kanten vlogen ze erin. Ja. Maar is het voor jezelf ook inderdaad een memorabele dag waar je nog wel eens aan denkt? Ik bedoel, was dit de mooiste dag in je carrière eigenlijk? Ja, je hebt wel veel leukere dingen meegemaakt, hoor. Ja? Dus, wat vond je leuker? Nou, je maakt ook tripjes mee. Je maakt ook een ander land mee. Japan was ook gewoon echt, vond ik echt fantastisch. Ja, was dat fantastisch? Ja. Wat was er fantastisch aan spelen? Nou, gewoon de hele benadering in Japan is anders. Die details, hè? Ja, hoe ze ermee omgaan, details tot in de puntjes. Dus dat vind ik ook wel iets waar ik vaak aan terugdenk, ja. Is er een club of een periode uit je voetballeven waar je met de meeste plezier aan terugdenkt? Ja. Kijk, Fortuna was wel toch wel een mooi moment, denk ik. Zeker een goed moment waarin alles samenkwam. Want ik denk dat dat elftal echt persoonlijkheden samen had... die allemaal zijn uitgegroeid in hun eigen gebied. Ja, Van Bommel speelde daar. Dat was echt een waanzinnig team, toch? Ja, Van Bommel, Hofland, Van Marwijk als trainer, Bauma. Ja. Heb jij toen ook ooit gedacht, ik bedoel, Van Bommel is natuurlijk tot het Nederlands elftal gekomen. Heb jij ook ooit die fantasie gehad dat je echt tot de top zou gaan behoren? Wat dat betreft dan? Nee, want ik ben een heel, realistisch persoon. Dus Kijk, in die tijd had je gewoon ook heel veel goede spitsen. Die gewoon, gewoon veel beter waren. Ik heb ook een keer, als we Van Nistelrooy noemen, dan ook direct in de wedstrijd 6-4 tegen PSV. Scoorde hij er ook, volgens mij twee of drie. Luc Niels zat er ook. Maar ik heb hem ook wel eens een keertje vanuit mijn Fortuna-periode, dat we samen ergens toespeelden, hij nog bij Den Bosch, heb ik hem ook zien trainen. Toen dacht ik ook al, Die is ook echt goed. Ja. Twee jaar geleden doe je mee aan een ESPN-documentaire over dat succesjaar van Fortuna Sittard, 1999. Tijdens een reunie spreekt Van Marwijk jou aan op je zoon Xavi, die dan nog in Parijs speelt bij Paris Saint-Germain. Regilio Simons, oudspits van NAC, Willem II en Fortuna, is er ook. Hij is de vader van Xavi Simons, het Nederlandse toptalent dat voetbalt met Messi en Mbappé bij Paris Saint-Germain. Hoe is het? Hoe is het? Hey, maar voor jou is het wel leuk, hè, met je zoon? Druk. Niet? Druk, ja. Trots? Trots. Super. Knap, trots. Super, ja. Hij is ook pas 18, hè? Ja. Ja, hij doet het goed. Hij wil heel graag heel veel en heel snel. En alles. Ik heb zijn laatste wedstrijd, die inviel, heb ik gezien. Oh, tegen Lyon. Ja. Hij durft, hij heeft geen angst om ook, zeg maar, in de as de ballen op te eisen. Dat deed hij wel aardig. Alleen ze vergaten hem vaak tussen de linies in te spelen. Slaan ze open. Ja, iedereen begint natuurlijk altijd over Xavi. Ja, hoe vind jij dat? Trots. Super trots. Ja, als ouder kan je niet anders daar zo naar kijken. Vrijdag natuurlijk een oefenduel tegen Schotland. Ja, Schotland. Heb je gekeken? Ja, zeker. Uiteraard, zou je zeggen. Uiteraard. Ja. Want hoe vind je dat dan? Ja, ik probeer er echt naar te kijken als vader. En dan ook niet... Niet te analytisch naar kijken, gewoon genieten. Ja, niet als trainer van Volendam met kennis van het voetbal. Nee. Want na afloop was er ook wel kritiek van Koeman op het spel van Xavi. Ja. Baal je daar dan van? Nee, dat is inherent aan het spelletje. Daar is de trainer voor. De trainer moet het laten lopen zoals hij het in gedachten heeft. En daar hoort ook kritiek bij. Ja, zo gaat het nou eenmaal in de voetballerij. Zo is het. We hebben post voor je gekregen. Luister even mee. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Regilio. Kevin Hofland hier. Seizoen 97-98. Als 18-jarig broekje werd ik doorgeschoven naar de selectie van Fortuna Sittard. Ik mocht meetrainen met het eerste elftal. En hier kwam ik in aanraking met Regilio Simons. Letterlijk en figuurlijk. Op trainingen zocht je mij altijd op als tegenstander. We vochten heel veel duels uit. Ik als timide jongen deelde niet veel tikken uit. Jij als ervaren persoon wel. Je kneep me, je schopte me, je ging stevige duels aan. En uiteindelijk zei je ook tegen mij, hey, je mag ook wel eens een tikje uitdelen. Vanaf dat moment ben ik gaan groeien als speler en als mens. Ook buiten het veld om, vooral in de kleedlokaal, nam je mij op sleeptouw. Je zorgde dat altijd alles goed verliep. Ook als je niet speelde, was je toch met mij bezig. Dit heb ik in mijn hele carrière altijd onthouden. En dat heeft mij ook gesterkt, de carrière die ik heb mogen meemaken. Daar ben ik je ook altijd dankbaar voor. Het is mooi om te zien dat je nu zelf als trainer bij Volendam voor de groep staat. Ik hoop dat je daar ook successen gaat beleven en dat je nog een mooie toekomst als trainer tegemoet kan gaan. Als persoon zal je nog steeds dezelfde zijn en dat zal ook nooit veranderen. Nogmaals, ik bewonder wat je voor mij betekend hebt en ik hoop je snel weer eens een keer tegen te komen. Groetjes, Kevin Hofland. Ja, tegenwoordig collega-trainer, maar in het verleden dus je ploeggenoot bij Fortuna Sittard. Toen je herkende wie het was, toen ging er een twinkeling in je ogen. Ja, ik ben gewoon wel goed met die jongens. Hofland, Bommel, Bauma. Want je bouwt in het, wat je in het verleden hebt gedaan, dan bouw je een soort speciale band op. Dus Ja, zodra ik zijn stem hoor, dan weet ik ook direct, ja. Oh. Ga je, vlieg je weer terug naar die tijd. Dat was te zien, ja. Ja. Want je zei net in de perskaart, de pep talk in de kleedkamer die je nog herinnert. Dat was van Bert van Marwijk. Dat was dus die tijd. Ja. Wat was dat voor pep talk? Ja, dat was een pep talk die hij was daar gewoon echt heel goed in als trainer. Lette ook heel veel op details. Ja, dus de rode draad, hè? Exact. Vandaag. Ja. Exact. Dus daar kon ik wel van genieten. En daar, ja, dat is mij ook altijd bijgebleven. En dat ging over het beïnvloeden van een wedstrijd. Hoe kleine details een wedstrijd kunnen veranderen. Weet je nog wat hij zei? Welk detail die noemde? Ja, dat ging om zeg maar een uitgooi veroorzaken. Of een uitgooi jouw kant op krijgen in plaats van tegen je krijgen. Ja, slimmigheidje gewoon. Slimmigheidjes, waardoor dat net een kanteling kan zijn in een wedstrijd. En dat je daar eigenlijk de hele wedstrijd naar op zoek moet zijn. Of in een tegenstander zijn hoofd zitten. Een duel uitvechten. Een tikje uitdelen. Dat net het verschil gaat maken. Waardoor er iets anders ontstaat. Een andere dynamiek in de wedstrijd, in de ploeg. Ja. Waardoor het wel beslissend kan zijn voor het hele team. Heb je wel eens dat je nu voor je eigen team, FC Volendam, staat en dat je dan denkt, ik ben net van Marwijk? Nou, was maar waar. maar ik, ja, je probeert wel, je hoort wel, op bepaalde momenten hoor je jezelf praten. En dan denk je, oh ja, dat, je weet wel, oké, dat zei hij toen ook. Of dat zei die trainer toen ook. En zo heb ik er wel bepaalde momenten dat ik wel aan bepaalde trainers denk, ja. Ja, wat leuk. En de soft skills, waar meer aandacht voor moet komen bij de jeugd, waar denk je dan aan? Ja, veel communicatie. Vooral, dat vind ik misschien wel een van de belangrijkste. Zo niet de belangrijkste, want dat is tegenwoordig wel heel, heel weinig bij de jeugd. En communicatie is eigenlijk zeggen hoe het met je gaat, wat je voelt, wat je wil. Gewoon zeggen hoe het zit. Maar gewoon ook een gesprek voeren is al heel moeilijk. Ja? Voor sommigen, ja. Dat merk je. Ja, natuurlijk, ze voeren geen gesprekken meer. Het is nu alleen maar afkortingen, woordjes in de app. Daar zit ook geen emotie bij, geen tonatie. Dus dat is heel moeilijk. Daar zijn ze ook niet in getraind. Nee. Werk aan de winkel. Heel veel. Geniet je ook van je baan? Ja, juist daarom. Ja. Omdat het gewoon heel veel detail is. Waar je mee bezig kan zijn. Waar ik mee bezig mag zijn. En dat vind ik prachtig. Omdat dagelijks gewoon met iedere speler apart maatwerk te leveren. De Media Week Awards. Ja, iets heel anders dan, want elke zondag om 2:10 altijd opvallende radiomomenten en bloopers. En ik ga altijd op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. De radiobloopers dan maar gelijk. In Spijkers met Koppen vertelt makelaar Alex van Keulen, bekend van Kopen zonder Kijken, over een opvallend huis waar hij ooit binnenkwam. Nou, presentator Niels van der Laan denkt goed mee in het beeldend vertellen over de inrichting. En ik ben makelaar, dus ik mijn ogen gaan gelijk in het rond. En ik denk, wat is dit? Ja. En overal mannen à torso's met, hoe zeg ik dat netjes, flinke onderstellen, zeg maar. En, grote lullen. Romeinse. Ja, ja, zo kan je het ook zeggen, ja, natuurlijk. Hè? Maar zo staat het niet in het boek. Nee. 3FM-dj Wijnand Speelman loopt tijdens een reclameblok even weg uit de studio. Nou, hopelijk is hij op tijd terug om het nieuws aan te kondigen. Maar ja, anders heeft hij vast een goed snackscuus. Nu 2-merkdienst voor €110. Ja, die is te laat natuurlijk. Kijk, soms gebeurt het wel eens dat je op vrijdag denkt, ik heb één ergens heel erg zin in. Ja. En dat is bittergarnituur. Ik weet het is 7:00 ochtends. Dus wat zit jij nu nog even weg te smikkelen voordat je Thomas kan aankondigen? Stukje kaassoufflé. 7:00 ochtends iets uit de frituurpan. Wow. Is dat iets voor jou? Wauw. Ik moet er niet aan denken. Nee. Opvallend misdaadnieuws op Radio 538. Een advocaat blijkt een wat ongewone, maar misschien ook best begrijpelijke relatie met een misdadiger te hebben. neef van Ridouan Taghi gaat in beroep tegen de straf die hij kreeg voor zijn rol bij de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. Volgens deze advocaat is de veroordeling gebaseerd op aannames en is er geen enkel bewijs dat zijn patiënt met de moord te maken had. Zijn patiënt. Nou goed. NOS-nieuwslezer Robert Baltus zorgt in dit nieuwsbericht voor onduidelijkheid, maar ook voor verrijking van de Nederlandse taal. De Indiaanse marine heeft een schip onderschept dat is geschaapt door Somalische piraten. En voetbalverslaggever Suze van Kleef deed vorige week in dit programma verslag van een bijzonder ritueel op het voetbalveld. De nummer 4 AZ is op bezoek bij de nummer 18 Volendam. We gaan zo hier aftrekken. AZ lijkt uit de diepte te zijn. All right. Dat heb ik niet gezien. Nee, we zoeken nog naar de beelden, Leo. Dan in het NOS Radio 1-journaal hoorde ik van Italië-correspondent Helene Daans dat Italianen niet alleen heel oud kunnen worden, maar ook op wel heel jonge leeftijd een kind kunnen krijgen. De Italiaanse politie heeft die mannen aangeklaagd voor laster. Het zou gaan om een man van 40 en zijn vader van 43. Oké. Dan het radiomoment van de week. Ja, hoort bij een lastig moment voor onze collega's van BNR Nieuwsradio. Dat radiostation zit in een pand met allerlei andere bedrijven, waaronder Marktplaats. En vanwege een serieuze acute dreiging door een gebruiker van dat handelsplatform moest het hele gebouw, dus ook de medewerkers van BNR, vanwege hun veiligheid het pand verlaten. Tijdens hun live middaguitzending moesten de BNR-medewerkers dus naar een andere locatie verhuizen. Dus was er op de zender even muziek te horen. Dat gebeurt er eigenlijk nooit. Nou, de technici kregen het voor elkaar op even verderop in minder dan 45 minuten tijd een hele nieuwe studio op te tuigen. Het radiomoment van de week. Nina van den Dungen en Kees Dorenstein. Ja, dat hoor je niet vaak hier, hè? Muziek in de middag op BNR. Want nooit. We moesten de verbinding even herstellen, natuurlijk. Ja. Want ja, dat heeft wel met een serieuze reden te maken. Wij zenden uit vanuit een andere locatie, omdat we het pand van BNR uit moesten vanwege een dreiging aan een van de bedrijven in het pand. Maar we zijn nu weer te horen, dankzij onze fantastische heren van de techniek. Straks geen funky jazz meer, maar gewoon keihard nieuws van Nina en mezelf. Ja, want het is dan voor ons een beetje een bijzondere uitzending. Er gebeurt gewoon genoeg wat we inhoudelijk willen bespreken. Ja, nou ja, goed. De volgende dag kon iedereen gelukkig weer aan het werk in het gebouw. En bovenal, iedereen was veilig. En hulde aan de technici, hè? Absoluut. Ja, dat mag ook niet mogen. Ook wel eens een keer in het zonnetje gezet worden. Tot zover de Mediaweek. De nieuwe is nu officieel begonnen. Ik hou mijn hart vast. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, kan ook nog steeds. Okay. Regilio Simons, stel jullie gaan degraderen. Is daar ook iets positiefs aan? Voor mij? Of voor de club? Interpreteer het zoals jij het wil. Ja, dat is. Ik heb daar helemaal niet over nagedacht. En ik weet ook niet of ik daarover na wil denken. Nee, je zit gewoon alles op alles om gewoon dat te voorkomen. Ik zit alleen maar te denken hoe wij het wel voor elkaar gaan botsen. Ja, ik snap het. En wie wordt de eerstvolgende tegenstander? Almere City. Thuis, uit? Uit. Uit. Altijd lastig. Ik zou zeggen, we dan, ja. Zet hem op. Heel veel succes. Jazeker. Met je, nou ja, want het is geen eenvoudige klus. Dat is duidelijk. Nee, we gaan gewoon aan de slag. Ja. Regilio Simons, heel hartelijk dank voor je komst en succes dus met je mannen van FC Volendam. Dank je. Dit was de perstribune van deze zondagmiddag. De gesprekken met Regilio Simons en ook met Olaf Koens, die was te horen in het vorige uur, die zijn uiteraard zoals altijd terug te luisteren via onze wekelijkse perstribune podcast. En die kan je vinden op de podcastkanalen. Na twee de collega's van Langs de Lijn, Tom van der Hek en Hugo Borst, zitten daar al helemaal klaar voor. Wat ons betreft nog een hele fijne zondagmiddag en heel graag tot volgende week. Dag. Tribune. Samen Max. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. De pijn die eronder zit, daar gaat humor over. En als die er niet is, dan is het niet grappig. Dan wil het niet grappig worden. Ik ga in gesprek met acteur en regisseur Dierik Ebbingen. Hij was er ooit eentje van de Vliegende Panthers en daarna volgden een lange rij rollen in series en films. Inmiddels kennen we hem allemaal als basisschooldirecteur Anton uit de Luizenmoeder en als presentator van programma's als Promenade en Kiespijn. En nu gaat het door hem bedachte en geregisseerde satirische televisieserie Koningshuis The Musical van start. In de nacht van maandag op dinsdag van 12 tot 1 in VPRO's Nooit Meer Slapen. Femke van der Laan in gesprek met Diederik Ebbingen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Soldaat van Oranje The Musical. Beleef het in de 360 graden draaiende theaterzaal. Boek nu het voorjaarsarrangement op soldaatvanoranje.nl. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in het Stedelijk Museum Zutphen. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Dat is toch wel echt fantastisch. Dat je als ondernemer zeker weet dat je op elke plek, in het hele kantoor, een topverbinding hebt. Omdat je als ondernemer altijd vol door wilt, krijg je standaard smart wifi bij zakelijk internet extra van Ziggo. Ziggo Zakelijk. Maak vandaag fantastisch. Iets leuks doen met de paasdagen? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voorjaarsdeals en bespaar tot wel 30% op jouw maaltijden. Bekijk en bestel op uitgekookt.nl. In VPRO Boeken, Tim Overdiek. Over zijn vader die in de oorlog in een Duits werkkamp zat. En ook Roelof de Napel. Hij vertelt over hoe wij ons leven inkleuren met verhalen. Dan kunnen wij ook zonder. Vanmiddag, 17:15, NPO 2, VPRO Boeken. NPO Radio 1, 2 uur.